คือว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุปัจจัยหมดนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนะเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยนั้นเนี่ยถ้าเรายังรู้ไม่ทั่วถึงเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆหรือว่าถ้ามันเกิดในเงื่อนไขที่เราไม่นึกว่ามันน่าจะเกิดได้เราก็เรียกว่าเป็นความบังเอิญใช่ไหมเช่นบังเอิญไปเจอคนนี้หรือบังเอิญไปประสบอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยคือเราก็มองในแง่ที่ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะเพราะเวลาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาเราก็นึกว่ามันเป็นความบังเอิญมันเช่นเดียวกับคำว่าซวยเนี่ยหรือว่าโชคดีเนี่ยมันก็อยู่ในมันมาจากแนวความคิดแบบเดียวกันคือการมองว่าถ้ามันออกมาแล้วไม่เป็นผลดีกับเรามันก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเราก็ว่ามันซวยใช่ไหมหรือว่าถ้ามันออกมาแล้วเป็นผลดีกับเราเราก็เป็นโชคดีอย่างเช่นแทงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยในแง่ของความเป็นไปได้ possibility เนี่ยมันน้อยใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกได้เนี่ยชาร์จของมันก็อาจจะ1ในล้านหรือว่า1ใน 3-4 ล้านเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นนะเราก็ว่ามันเป็นความเป็นโชคดีแต่ความจริงคือว่ายังไงมันต้องถูกต้องมีคนถูกสักคนน่ะใช่ไหมไอ้ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมันต้องถูกสักคนหนึ่งอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมาตกที่ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็คิดว่าเป็นความบังเอิญหรือเป็นโชคดีแต่ว่าตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันต้องมีคนคนหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งทุกครั้งไปใช่ไหมอันนี้คือถ้าพูดในแง่ของตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพียงแต่มนุษย์เราไปให้ค่าเองว่าอย่างนี้เนี่ยคือความบังเอิญเพราะเราไปคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่เหตุปัจจัยธรรมชาตินี่มันก็มีการจะเรียกว่าอะไรมีความมีการมีเหตุการณ์ที่ตกกระทบเป็นลูกโซ่เนี่ยมันมาก่อนแล้วใช่ไหมก่อนจะมาถึงเราเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาหลายขั้นตอนนะ อย่างเหตุปัจจัยอันนั้นคือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไหมคะ ไม่จำเป็นคือเหตุปัจจัยเนี่ย อย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่ากฎเกณฑ์เนี่ยหรือกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นพีชนิยามเป็นกฎเกี่ยวเรื่องสิ่งมีชีวิตหรือว่าอุตุนิยามนี่กฎเกณฑ์เกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือภูมิอากาศไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย์นะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์เนี่ยควบคุมได้ในระดับหนึ่งอย่างอื่นนี่เราควบคุมไม่ได้เรื่องภูมิอากาศเรื่องธรรมชาติต่างเราจัดการมันได้น้อยมากแต่เรื่องกรรมคือการกระทำเนี่ยเราจัดการได้เพราะมันอยู่ที่เจตนากรรมนี่เรื่องเจตนาและเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในวิสัยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่เกิดจากกฎแห่งกรรมนะอย่างเช่นเราเดินทางแล้วเกิดรถติดนะใช่ไหมรถติดอาจจะเป็นเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมีขบวนเสด็จก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมคือไม่เกี่ยวกับการกระทำของเราเลยใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยมาในช่วงนั้นพอดีที่มันมาประจวบเหมาะกันก็เกิดรถติดบางทีเราไปจะไปอ้างว่ามันเป็นเพราะกฎแห่งกรรมทีเดียวก็ไม่ได้หรือว่าเราอากาศร้อนเหงื่อแล้วก็ออกอ่ะใช่ไหมไอ้การที่เหงื่อออกนี่มันก็ไม่ใช่เพราะกฎแห่งกรรมเว้นแต่ว่าเราเกิดความตื่นตกใจเราเกิดไซขึ้นมาเนี่ยมันก็เหงื่อออกเกรงเนี่ยก็เหงื่อออกอันเนี้ยกฎแห่งกรรมที่เราเรียกว่าจิตเรียกนี่เรียกจอดจงว่าจิตตนิยามจิตตนิยามคือว่ากฎเกี่ยวกับจิตใจซ ซึ่งสัมพันธ์กับร่างกายคือถ้ามองคือกฎแห่งกรรมในแง่หนึ่งก็อธิบายเหตุการณ์ที่เรามองว่าเป็นความบังเอิญได้เช่นประสบอุบัติเหตุใช่ไหมสิ่งที่เขาอธิบายว่าเวลาประสบอุบัติเหตุก็คือว่าไอ้คนที่ขับรถไปชนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากเรามาก่อนในชาติไหนก็ไม่รู้อะใช่ไหมแล้วก็ทำให้พอมาถึงชาตินี้ก็บังเอิญให้เกิดกฎแห่งเกิดความเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ที่จริงมันไม่จำเป็นมันมีหนังนะคุณเคยดูไหมหนังเรื่องบาเบลอ่ะใช่ไหมมันอยู่ดีคนคนหนึ่งก็ผัวเมียใช่ไหมผัวเมียก็นั่งรถทัวร์นะไปในย่านตะวันออกกลางแล้วอยู่ดีก็โดนยิงตูมเข้าไปใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาจากอเมริกาแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็โดนยิงตูมเข้าไปเมียก็ทะเลาะทะแล่หนังก็อธิบายว่าไอ้คนยิงเนี่ยมันไปเอาปืนมาจากไหนมันก็ไปเอาปืนมาจากคนญี่ปุ่นที่มันมาเที่ยวแล้วมันทิ้งเอาไว้ใช่ไหมและคนญี่ปุ่นนี่ก็มีเหตุปัจจัยต่างมากมายแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความบังเอิญเลยนะมันมีเรื่องของมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งหนังเขาก็โยงมาว่าเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ด้วยเพราะว่าคนอเมริกันอะไรมาโดนยิงที่ตะวันออกกลางเพราะปืนของคนญี่ปุ่นที่มันมาทิ้งไว้อะใช่ไหมคือเขาอธิบายแล้วมันก็จะรู้ว่าเออมันมีเหตุปัจจัยคือมันไม่ต้องอ้างกฎแห่งกรรมเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันบางทีมันสาวหาสาเหตุไปไม่รู้ไปไหนเพราะมันเอาใครมาไม่รู้เอาญี่ปุ่นกับอเมริกามาเจอกันที่ตะวันออกกลางเนี่ยใช่ไหมซึ่งในสมัยก่อนมันไม่แบบนี้หรอกใช่ไหมมันไม่มีโลกาภิวัตน์แบบนี้หรอกนี่เราทำไมคิดว่ามันก็เป็นการอธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ซึ่งเวลานี้มันมีอิทธิพลมากใช่ไหมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เนี่ยใช่ไหมผีเสื้อกระพือปีกที่หนึ่งก็ไปเกิดพายุอีกที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ว่าพายุมันเกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่มันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นใช่ไหมแต่เหตุปัจจัยนี่บางทีเราสาเหตุไม่พบเพราะมันไกลกันมากมันเป็นเขาเรียกมันเกิดอะไรเกิดปรากฏการณ์แบบทบต้นอะ exponential เนี่ยมันก็ทำเหตุการณ์นิดเดียวก็ทำให้พอมันทบต้นประมาณ30-40 ทบเนี่ยมันก็มหาศาลแล้วแค่นั้นเองนะ30-40ทบนี่มันไปไกลแล ้ ว แสดงว่าจริงๆแล้วก็คืออย่างคำบอกคำพูดที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมก็ไม่ใช่เพราะมันยังมีเหตุปัจจัยที่มาจากนิยามอื่นอีกที่นอกเหนือจากกรรมใช ่ ไหม ใช ่ทีนี้ในพุทธศาสนาจะมีนิยาม5ใช่ไหมคะนิยาม5คืออะไรคะอาจารย์ ก็กีชนิยามอุตุนิยามจริงๆมันมี4แค่นั้นแหละอีกอันนึงอีกอันนึงมนุษย์เราเพิ่งมา ค่ะ อุตุนิยามกีชนิยามจิตตนิยามกรรมนิยามแล้วก็มีอันนึงขึ้นมาถ้าพระพุทธพรใช้คําว่าสังคมนิยมสังคมนิยมนะนิยมนะคือเป็นระเบียบของสังคมกําหนดของสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมกําหนดเองเช่นฝ่าฝืนกฎจราจรขับรถเร็วฝ่าฝืนกฎจราจรก็ถูกปรับตามกฎแห่งกรรมเนี่ยขับรถเร็วไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยใช่ไหมเว้นแต่คุณไปชนใครใช่ไหมแต่คุณขับรถเร็วนี่มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ว่าสังคมถือว่าไม่ได้ต้องปรับหรือคุณไปกดแตรเนี่ยคุณไปกดแตรที่ไหนก็ไม่มีใครว่าอีกแล้วตามกฎแห่งกรรมนะแต่พอมีเรื่องสังคมระเบียบสังคมเข้ามาคุณกดแตรหน้าโรงพยาบาลคุณก็ถูกปรับอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าผมยาวเนี่ยผมยาวเนี่ยกฎแห่งกรรมมันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากว่ามันทำให้คุณ เปลือยชมพู ต้องมีเหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในบางสังคมถ้าไปในโรงเรียนคุณก็ถูกลงโทษใช่ไหมอันนี้ก็เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้กฎแห่งธรรมชาติกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเรียกกฎธรรมชาติจะดีกว่าเรื่องกฎธรรมชาตินั้นเนี่ยมันก็มนุษย์เราก็มีความรู้ที่จำกัดเราไม่รู้อีกมากมายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นความคิดว่าเรื่องโชคเรื่องเคราะห์เรื่องดาวเรื่องอะไรต่างก็มาอธิบายพวกเหตุการณ์เหล่านั้น แล้วอย่างถ้าอย่างนั้นกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาคืออะไรคะ กฎแห่งกรรมพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของเป็นในเรื่องการกระทำว่าคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้รับผลเช่นนั้นจริงๆมันอธิบายก็ไม่ถูกเรียกว่ามันพูดว่าหว่านพืชอย่างไรต้องได้ผลอย่างนั้นนะแล้วก็อธิบายกฎแห่งกรรมในแง่หนึ่งคือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนี่ไม่ได้แปลว่ามีอะไรมีใครมาให้ดีกับคุณนะแต่ว่าเมื่อคุณทำแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ยมันก็มีผลปรุงแต่งชีวิตจิตใจของคุณเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตอบแทนหรือมาแก้แค้นนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยทันทีเลยมันได้ผลตอบแทนเวลานั้นเลยไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ก็ตามเช่นคุณโกรธดินฟ้าอากาศโกรธฟ้าดินเนี่ยนะไม่ต้องรอให้ฟ้าดินมาลงโทษนะคุณก็สึกเป็นทุกข์แล้วกับความโกรธนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เพียงแต่โกรธแต่คุณทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะให้ธรรมชาติก็จะลงโทษคุณธรรมชาติลงโทษก็ในความหมายที่ว่าเกิดฝนเกิดแผ่นดินไหวเกิดอุณหภูมิเกิดและฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมซึ่งก็เป็นเราเองที่เดือดร้อน แล้วอย่างที่คนไทยชอบพูดว่าโอ้เราเกิดมาใช้กรรมอะไรเงี้ยหรือว่าฉันเป็นคนมีกรรมอะไรเงี้ยค่ะคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องกรรมของคนไทยแบบนึงนะคะทีนี้คือถ้าพูดในแง่ที่แบบกรรมในแง่ที่ว่าเราทำอะไรมาเป็นผลที่มาจากอดีตชาติเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยผลกรรมอย่างนี้มีจริงไหมคะ ก็เชื่อว่ามีจริงนะคือกรรมเนี่ยนะมันกรรมนี่เขาจำแนกการให้ผลเนี่ยต่างกันให้ผลเช่นให้ผลทันทีให้ผลในอนาคตให้ผลในชาตินี้ให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในชาติหน้าแล้วก็ให้ผลในชาติถัดไปใช่ไหมสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่ากรรมที่ให้ผลเดี๋ยวนี้และกรรมที่ให้ผลในอนาคตเท่าที่ยังอยู่ในชาตินี้อันนี้เราพอจะสาวหาได้งั้นกรรมเนี่ยมันให้ผลต่างมันมีลำดับการให้ผลต่างกันนะซึ่งคนสมัยก่อนก็เชื่อว่ามันให้ผลข้ามภพข้ามชาติได ้แล้วอย่างนี้ถ้าในกรณีที่คนบางคนก็บอกว่าบางคนทำกรรมไม่ดีแต่เขาก็ยังรุ่งเรืองยังแบบมีชีวิตที่ร่ำรวยอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เขาแบบสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าจริงๆแล้วกรรมมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เราจะสามารถเหมือนกับมองจากปัจจุบันเพื่อหาข้อสรุปว่าในข้อนี้ได้ไหมคะอย่างเช่นว่าอย่างเราทำอะไรบางอย่างในปัจจุบันแล้วมันส่งผลถึงอนาคตเนี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นทฤษฎีที่เราจะเหมือนกับอ้างอิงไปถึงว่าอ๋อโอเคอดีตชาติทำแบบนี้มันก็อาจจะมาถึงผลในปัจจุบันชาติได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคนจะสงสัยมากถึงเรื่องความมีอยู่จริงของกฎแห่งกรรมนะคะ ใช่เพราะเรามองไม่ตลอดสายไงใช่ไหม เหมือนกับเราเห็นทีมฟุตบอลแข่งกันนะไอ้ทีมบางทีมนี่มันเล่นไม่ได้มันไม่ได้ซ้อมเลยอะหรือว่ามันไม่ได้ฝึกกันจริงจังเลยนะแต่ว่า10นาทีแรกมันยิงประตูเข้าไปแล้วเคยเจอมั้ย คนนี้ต้องถามคนนี้แฟนบอล มันยิงเข้าไปแล้วเอ้าอะไรวะไออีกทีมนึงมีดาราระดับโลกแล้วก็ซ้อมกันถ้าตายโดนยิงถ้าเราดูแค่นี้แฟร์มั้ยมันคงไม่แฟร์นะ ม ัน บอกฟลุ๊กค ่ ะ มันไม่แฟร์แต่ว่าคุณต้องดูให้มันตลอดจนถึง90นาทีสุดท้ายหรือว่าเพิ่นเนี่ย90นาทีสุดท้ายยังไม่จบคุณต้องดูทดเวลาด้วยใช่ไหมบางทีเราไปดูเราไปตัดสินใครเนี่ยเราไปตัดสินยังไม่จบดูนางยังไม่จบอ่ะหรือว่าฟุตบอลยังแค่10นาทีคุณตัดสินแล้วคนที่เขารวยแล้วคนที่ทำชั่วแล้วมั่งมีสีสูงเนี่ยนะประการแรกคือเราไม่รู้ว่าในขณะนั้นเนี่ยเขามีความทุกข์แค่ไหนใช่ไหมเราไม่รู้เพราะว่าสื่อที่เสนอภาพเขาเนี่ยก็เสนอว่าเขามีความสุขเขาเป็นคนที่แฮปปี้กับครอบครัวนั่นเราไม่รู้สองเรายังไม่รู้ต่อไปว่าผลบรรปลายเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่มนุษย์เราก็ถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะมีเลยกว่านั้นอีก นะแต่ว่าเอาแค่2เงื่อนไขเนี่ยคือว่าคุณยังไม่รู้ทั่วถึงแล้วว่าไอ้ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เขาที่เรานึกภาพในใจว่าหรือเราเห็นภาพเขามีความสุขเนี่ยเขามีความสุขจริงไหมใช่ไหมเขามีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็ไม่รู้เพราะเราคงได้เคยได้เห็นคนที่เคยเจ้าพ่อพวกเจ้าพ่อเนี่ยที่ร่ำรวยใช่ไหมแล้วก็ทั้งที่มือเปื้อนเลือดเนี่ยคนก็เคยตั้งคำถามว่ามันรวยมันทำชั่วทำไมมันรวยเงี้ยแต่วันนี้คืนนี้ก็ถูกยิงตายใช่ไหมบางคนบางถูกลูกแทงตายอย่างเจ้าพ่อชาวอุบลเมื่อ10 กว่าปีก่อนบางทีก็ถูกทหารยิงกระหน่ำไม่เหลือศพกระเจิงเนี่ยนะคือเราก็ต้องดูให้มันให้มาถึงตรงนี้ได้ถึงบั้นปลายด้วยใช่ไหม แล้วจริงๆใครเป็นผู้กำหนดกฎแห่งกรรมคะพระอาจารย ์ไม่มีหรอกเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกับว่าใครกำหนดว่าน้ำถ้าดูความร้อนต้องกลายเป็นไอไม่มีใครกำหนดใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่า อยู่ในธรรมชาติตรงไหนนะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มันมีความโน้มถ่วงอย่างเงี้ยไอการที่ดูความร้อนกลายเป็นไอนี่ก็เข้าใจได้ง่ายแต่บางทีถ้ามันอยู่ในเขตที่มีความโน้มถ่วงเลยบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ได้ถามว่าใครกำหนดก็ธรรมชาตินั่นแหละ แสดงว่าธรรมชาติก็จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผลของกรรมด้วยใช่ไหมคะคือเราทำอะไรก็คือแสดงว่าธรรมชาติจะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเหรอคะ ธรรมชาติจะคำว่าผู้กำหนดมันก็พูดยากนะเพราะว่ามันเป็นไปเองเพียงแต่เรามนุษย์เราเนี่ยแหละที่จะไปกำหนดหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมชาติก็ทำงานไปเรื่อย แล้วในกรณีที่คนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาในศาสนาในพุทธศาสนานะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะกฎธรรมชาตินี้จะส่งผล แน่นอนไม่ว่าจะคืออย่างง่ายๆเรื่องการกินอาหารเนี่ยคุณกินอาหารที่ไม่ถูกต้องคุณกินไขมันเยอะคุณกินน้ำตาลเยอะเนี่ยคุณจะถือศาสนาอะไรก็ตามหรือคุณไม่เชื่อเรื่องอาหารจังฟูอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณกินมากๆคุณก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจใช่ไหมมีโอกาสเป็นไขมันอุดไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรนานาชนิดอันนี้ถามว่าต้องเชื่อป่ะถึงจะเป็นถ้าไม่เชื่อไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่ใช่ยังไงก็ต้องเป็นอยู่วันหนึ่งค่ำอ่ะนะถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วก็กินเข้าไปมากๆแล้วก็ไม่รู้จักการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องเป็นโรคแบบนี ้แสดงว่าจะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎธรรมชาติอันนี้ได้ใช่ไหมคะ ใช่เด่นแต่ก็ต้องรู้ว่ากฎธรรมชาติที่ว่านี่หมายถึงอะไรบางทีเราก็คิดว่ากฎธรรมชาติมีเท่านี้เนี่ยพอทำอะไรที่มันเกินจากกฎที่เราคิดเนี่ยเราก็ว่ามันเหนือธรรมชาติเช่นผีสางเทวดาเนี่ยเราก็ว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่ใช่เหนือธรรมชาติเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าธรรมชาติที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่กำหนดโดยวิทยาศาสตร์เราคิดว่าให้ผีสางเทวดานี่มันเหนือธรรมชาติหรือว่าการรู้วาระจิตคนเนี่ยเหนือธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมอันนั้นเพราะเราเอานิยามของวิทยาศาสตร์มากำหนดว่าธรรมชาติต้องเป็นสิ่งที่สังเกตได้ชั่งตวงวัดได้หรือว่าตรวจสอบได้ใช่ไหมนั่นเองนิยามธรรมชาติในของมนุษย์เรามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ถ้าอย่างนั้นความเชื่อเรื่องกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ในสังคมไทยนะคะถูกต้องตรงกับหลักพุทธศาสนาไหมคะ เดี๋ยวนี้เหรอไม่ตรงคลาดเคลื่อนเยอะเลยส่วนใหญ่ที่ว่าเกิดมาใช้กรรม แก้กรรมตัดกรรมไอ้พวกเนี้ยมันเท่าที่ข้ออธิบายมันไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนนะก็ไม่ตรงกับกฎแห่งกรรมแล้วก็ขัดกับเหตุผลโดยสัมมันสำนึกโดยซ้ำ อย่างตอนนี้สังคมไทยเข้าใจผิดพลาดเรื่องกรรมยังไงบ้างคะในทัศนะของพระอาจารย ์ก็ประการแรกคือไปเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติทุกอย่างเลยนะสุขหรือทุกข์ยากดีมีจนเจ็บป่วยหรือสุขภาพดีเกิดเพราะกรรมในอดีตชาติและเพราะกรรมในอดีตชาติเป็นสิ่งที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องรับกรรมคือรับกรรมอย่างเดียวเลยเพราะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไอ้ความคิดว่ากรรมในอดีตเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องการรับกรรมหรือการใช้กรรมนะซึ่งในแง่นึงก็โอเคนะการความคิดว่าเราเกิดมาเพราะใช้กรรมนี่มันก็ทำให้เราเนี่ยจำยอมรับสภาพได้โดยที่ไม่บ่นไม่โวยวายแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันทำให้ขาดความเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีการพยายามแก้ไขนี่คืออย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องความมันพื้นฐานมาจากความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดจากกรรมในอดีตอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาปุเพเหตุวาตั้งเชิญปุเพตุวาก็คือความเชื่อว่าสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมเก่าในแต่ปางก่อนคราวนี้เนี่ยมันก็มนุษย์เราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเกิดแล้วพอเข้าใจงี้เราก็เลยเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่ว่ามันก็ขัดกับความรู้สึกคนสมัยนี้ที่มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องจัดการได้คนสมัยนี้มีความเชื่อมากทุกอย่างต้องจัดการได้จะไม่ยอมนิ่งดูดายเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดว่าต้องแก้กรรมตัดกรรมใช่ไหมความคิดว่าแก้กรรมตัดกรรมนี่ก็เกิดเป็นความพยายามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้เท่านั้นแหละคือยุคที่คุณไม่ยอมที่จะอยู่เฉยคุณต้องทำอะไรสักอย่างเป็นความคิดของคนที่ต้องการจัดการทุกอย่างยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการจัดการเรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องสวดทรงจัดการเรื่องธรรมชาติจัดการเรื่องความเจ็บป่วยจัดการทุกอย่างหมดแต่ล้วนแต่จัดการสิ่งนอกตัวทั้งนั้นนี่คือทัศนะปัจจุบัน อย่างในอดีตไม่มีหรอคะ น้อยเพราะว่าส่วนเขาก็จะมองว่าเออมันมนุษย์เราไม่มีความสามารถที่จะจัดการอะไรได้มากเราก็มองเออก็แล้วแต่ไอ้คำว่าตามยถากรรมนี่บ่อยแล้วสมัยก่อนเทคโนโลยีก็มีน้อยใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะจัดการอะไรได้มากเท่าไหร่ยกอย่างเช่นความตายแล้วก็ยอมรับความตายไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนใช่ไหมรูปร่างหน้าตาก็ไม่คิดจะคือไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรกับรูปร่างหน้าตาได้ใช่ไหมส่วนส่งอะไรต่างก็ทำอะไรไม่ได้ดังคนสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการทำใจมากกว่าไปจัดการอะไรใช่ไหมแล้วก็เลยและยิ่งมีความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมในชาติปางก่อนเนี่ยก็ยอมรับอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าถามว่าสมัยนี้เป็นยุคของคนที่ต้องการจัดการไม่ใช่เลยเพราะคุณมีเทคโนโลยีเพราะคุณมีเงินและบริโภคนิยมเนี่ยก็คือยุคที่กระตุ้นให้คนเราต้องจัดการคนเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้จะไม่พอใจกับอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้พอมาเจอเรื่องต้องใช้กรรมก็รู้สึกเอ้ยมันต้องมีทางนะก็เลยคิดว่าไปแก้กรรมไปตัดกรรมได้ใช่ไหม อย่างนี้แสดงว่าจริงๆเนาะคนในอดีตเนี่ยก็คือจะเข้าใจความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาผิดด้วยการยอมจำนนใช่ไหมคะแต่คนในปัจจุบันกับไม่ยอมรับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอย่างนั้นไหมคะ คน ความเข้าใจผิดมันจะเป็นคนละประเด็นกันไหมคะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไหมคะ ความเข้าใจที่เหมือนกันคือความเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมในอดีตใช่ไหมเพียงแต่คนสมัยก่อนบอกว่ากรรมในอดีตนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คนปัจจุบันคิดว่าเฮ้ยมันทำได้นะมันแก้กรรมได้มันตัดกรรมได้ขอให้มีเงินกันแล้วกัน ไอ้เงินเนี่ยคือตัวแปรสำคัญนะแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอาตมาก็คิดว่าเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันคือว่ามันมีความเชื่อว่ามันมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ทำให้เขาเนี่ยก็พยายามโอเคชาตินี้เราจนนะเพราะว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราทำบุญทำกุศลเผื่อชาติหน้าเราจะได้ไปสวรรค์หรือไปดีมันมีตรงนี้ไงยังไงคุณก็ต้องทำดีใช่ไหมไม่ได้ทำดีเพื่อชาตินี้นะแต่คุณทำดีเพื่อชาติหน้าแต่คนสมัยก่อนเนี่ยไอ้คนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะไม่มีความคิดนี้นะเดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่มีแนวคิดนี้แล้วว่าเอ้ยเราต้องทำกรรมดีเพื่อจะไปชาติหน้าเพราะเราใจร้อนเราบอกเอ้ยฉันต้องทำไงก็ได้เพื่อให้ฉันมีให้ฉันรวยในชาตินี้ให้ได้และก็มีคนเสนอว่าตัดกรรมไงสะเดาะเคราะห์ไงแก้กรรมไงใช่ไหมประการที่หนึ่งคุณไม่ได้คิดถึงชาติหน้าคุณจะเอาผลในชาตินี้เลยประการที่สองคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องการทำบุญทำกุศลแต่คุณคิดแต่ว่าจะไปหาอาจารย์ที่ไหนที่จะแก้กรรมได้และทางออกในที่นี้เนี่ยก็คือคุณต้องมีเงินคุณมีเงินเท่านั้นแหละเงินเป็นตัวสำคัญตรงที่มันต่างจากคนสมัยก่อนคือคุณต้องทำกุศลใช่ไหมคุณทำกุศลนี่คุณต้องทำความดีคุณต้องให้ทานคุณต้องเข้าวัดฟังธรรมคุณต้องรักษาศีลพูดว่าคุณต้องลงแรงอะแต่สมัยนี้บอกกูไม่ลงแรงแล้วกูจะลงทุนอย่างเดียวคือมีเงินเท่านั้นคือคำตอบใช่ไหมมันก็มองในแง่นี้สมัยนี้มันแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าคุณไม่คิดจะทำความดีเลยคุณคิดแต่จะใช้เงินเป็นคำตอบแล้วคุณไม่ได้คิดหวังผลอะไรในชาติหน้าคุณหวังผลชาตินี้เลย พระอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เหมือนกับความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปคะ ปัจจัยใหญ่ๆนะคิดว่าความคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วความคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่สมัยมันเริ่มมันจริงๆเนี่ยความคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยคือคนสมัยก่อนก็ฉลาดนะที่เรียกพอรัชกาลที่4เนี่ยคือพุทธศาสนาในเมืองไทยในรอบ200ปีเนี่ยมันพยายามรับเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาซึ่งต่างจากพุทธศาสนาในประเทศอื่นนะพุทธศาสนาในพม่าเนี่ยจะไม่รับวิทยาศาสตร์เลยเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันท้าทายมันปฏิเสธนรกสวรรค์แบบไตรภูมิใช่ไหมเถรวาทเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องไตรภูมิใช่ไหมคราวนี้เนี่ยของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันปฏิเสธเรื่องไตรภูมิเรื่องนรกสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าของไทยเนี่ยเราไม่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์เราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเราวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่ออธิบายเพื่อและพิสูจน์ว่าพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันได้นะเราก็เอาวิทยาศาสตร์มาบอกว่าวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกกลมใช่ไหมและการที่4หรือปัญญาชนในสมัยนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้นานแล้วว่าโลกกลมใช่ไหมคือชนชั้นนำเนี่ยในการที่4เนี่ยและการที่3เนี่ยรวมทั้งและการที่4ด้วยเนี่ยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงกับวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมซึ่งเป็นความฉลาดก็สามารถรับวิทยาศาสตร์เข้ามาและใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายพุทธศาสนาวิธีการอธิบายพุทธศาสนาอันนี้คือการเน้นเรื่องชาตินี้เน้นเรื่องชาตินี้อย่างเดียวเลยก็ไม่พูดเรื่องชาติหน้านรกสวรรค์เนี่ยจะพูดน้อยลงนะพุทธศาสนาแบบรัชกาลที่4นะแบบธรรมยุทธ์เนี่ยมันจะพูดเรื่องนรกสวรรค์น้อยลงก็จะบอกเลยนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่มาจากรัชกาลที่4ใช่มั้ยจะเน้นมากพอไม่พูดเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยไม่พูดเรื่องไตรภูมิเนี่ยนะก็จะทำให้คนเนี่ยเน้นเรื่องประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันคืออะไรอายุวรรณะสุขภาละใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเห็นว่าทำความดีเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ว่าพอใช้วิทยาศาสตร์อธิบายมากเข้าเนี่ย เราก็ไม่เชื่อเราก็เริ่มไม่เชื่อแล้วเราเดิมเราไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยต่อไปเราก็ไม่เชื่อเรื่องเริ่มไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วนะเพราะว่ามันพอรู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้หลายอย่างเราต้องเรื่องแห่งกฎแห่งกรรมด้วยใช่ไหมก็ยังมีคำถามอย่างที่คุณถามเมื่อกี้ว่าทำไมคนรวยแล้วทำไมถึงทั้งที่มือเปื้อนเลือดทำไมถึงรวยได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามพวกนี้ขึ้นมาในตลาดคิดว่าเนี่ยคนที่เราเริ่มไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยเริ่มเมื่อเริ่มมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเราเริ่มไม่เชื่อเรื่องผีเราเริ่มไม่เชื่อเรื่องแม้ทั้งเรื่องจิตเนี่ยเราก็เริ่มไม่เชื่อแต่ว่าแต่มาคิดว่าตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะก็คือบริโภคนิยมบริโภคนิยมเนี่ยเขาเมื่อถือว่าคุณสามารถจะสุขได้ถ้าคุณมีเงินคุณสามารถจะทำอะไรทุกอย่างได้ถ้าคุณมีเงินคุณไม่ต้องทำบุญทำกุศลก็ได้ยอมรับความจริงก่อนแล้วก็หาทางแก้ไขใช่ไหมจะแก้ไขได้ก็ต้องสาวหาสาเหตุก็อริยสัจ4ไงใช่ไหมเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บป่วยแทนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแทนที่จะโวยวายว่าโอ๊ยทำไมถึงต้องเป็นฉันใช่ไหมไม่มีประโยชน์หรือว่าแทนที่จะโทษโน่นโทษนี่เราก็ยอมรับความจริงแล้วเราก็มาดูว่าจะแก้ไขอย่างไรสาเหตุก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพฤติกรรมการบริโภคของเราไหมใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงวิถีชีวิตโอเคคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เจ้ากรรมในเวรก็เราก็เชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคได้คนสมัยก่อนเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรจะไม่ได้มองไปถึงขนาดว่าทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะอาจจะมองเพียงแค่ว่าถูกทำร้ายเพราะว่าไอ้คนที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือว่าถูกขโมยเพราะคนที่มันเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่แพทย์อยู่ดีๆแล้วป่วยเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอันเนี้ยของใหม่เลยซึ่งสมัยก่อนไม่เคยมีเจ้ากรรมในเวรสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรเป็นพลังลึกลับพลังอำมหิตซึ่งมันทำให้เราป่วยได้ซึ่งมันแย่สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนขโมยเห็นอยู่เนี่ยคนมาทำร้ายเราเห็นเนี่ยเราก็บอกเออมันเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรในชาติที่แล้วมาไอ้อย่างนี้ดูมันเราว่ายังพอ make sense นะคืออย่างน้อยมันเห็นตัวใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวนี้ AR อะไรก็เจ้ากรรมในเวรนะเอาสมมติว่าคุณเชื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรอ้าวก็ทำความดีก็ทำบุญที่ส่งกุศลให้เขาทำไปด้วยดูแลสาสุขภาพร่างกายไปด้วยไปหาหมอด้วยปรับปรุงพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคือไอ้ปัจจุบันเนี่ยที่มันจะพยายามแก้เนี่ยมันไปแก้ในสิ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือไปแก้เรื่องอดีตใช่ไหมอดีตผ่านไปแล้วคุณแก้อะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าคุณจะแก้คุณทำไมคุณไม่แก้จากปัจจุบันแล้วก็ไม่แก้จากจุดที่เป็นอยู่ใช่ไหมซึ่งการทำเช่นนั้นเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องเนี่ยคุณต้องลงมือลงแรงไม่ใช่ลงทุนคือสมัยนี้ป่วยใช่ไหมแทนที่คุณจะไปคุณที่แทนที่คุณจะปรับปรุงพฤติกรรมคุณก็ไปสะดอกเคราะห์ก็สบายดีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมโอเคจะไปหาหมอแต่ไปหาหมอก็ต้องคุณคิดว่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณก็คิดว่าถ้าฉันได้หมอที่ดีที่สุดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็จบกันนั่นไม่ใช่วิธีการรักษาตัวที่ดีมันต้องปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตด้วยในสมัยนี้เนี่ยคุณก็คิดแค่2อย่าง1ตัดกรรมสะดอกเคราะห์2หาหมอที่ดีที่สุดหรือที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้คุณมีเงินก็พอเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ลงทุนแต่ไม่ลงแรงถ้าตามกฎแห่งกรรมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องลงแรงไม่ใช่ลงทุน ก็คือว่าปรับปรุงการใช้ชีวิตทำบุญทำกุศลทำสมาธิภาวนาพวกนี้เรียกว่าลงแรงต้องใช้ความเพียรไม่ได้ใช้เงินทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่พูดคราวนั้นเนี่ยเราใช้เงินเป็นคำตอบเป็นใบเบิกทางทั้งนั้นเลยเพราะเราเชื่อในเรื่องทางลัดเงินคือทางลัดเนี่ยใช่ไหมคุณทำแล้วก็ตามคุณใช้เงินคุณก็สามารถจะเรียนจบเรียนจบปริญญาโทได้แล้วได้เกียรตินิยมด้วยใช่ไหมเพราะคุณใช้เงินยัดคุณใช้เงินจ้างใช่ไหมคุณไม่ต้องขยันเรียนนะคุณอยากได้ตำแหน่งสูงๆคุณก็ไม่ต้องขยันทำงานคุณยัดทุกอย่างใช้เงินหมดทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมนะคนที่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมก็ใช้ทางออกเดียวกันคือใช้เงินเป็นทางลัด ท่านครับผมอยากถามอันนึงนะครับอย่างในเคสนะครับคนจากภาคใต้ใช่ไหมครับจากถ้ามีชาวบ้านไปกรีดยางใช่ไหมครับแล้วมีพวกก่อการร้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นกรรมตามเขาไหมครับที่ไปฆ่าชาวบ้านตายอะไร ก็เป็นอยู่แล้ว ร กรรมมันเกิดขึ้นตั้งแต่เขาความคิดที่จะฆ่าแล้วล่ะมันก็ทำให้จิตใจเขาเหี้ยมโหดแล้วก็เป็นทุกข์แล้วคนพวกนี้ไม่ว่าจะฆ่าได้ฆ่าไม่ได้ก็จะนอนไม่เป็นสุขใช่ไหมแต่ว่าถ้าฆ่าได้ก็อาจต้องใช้กรรมทั้งจากสังคมจากกฎหมายแล้วก็จากกฎธรรมชาติ อย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงเรื่องความค่านิยมเรื่องบุญเรื่องกุศลของคนไทยอะค่ะแต่มันดูเหมือนว่าเราพยายามจะไปวิทยาศาสตร์แต่กระแสกรรมปัจจุบันมันกลับดูเหมือนงมงายมากในเรื่องของการสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมหรือกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันดูขัดแย้งกันเองไหมคะ ก็ไม่ขัดแย้งหรอกเพราะว่าวิทยาศาสตร์ที่เรารับมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องของมันก็มีส่วนนะคือมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่วิธีคิดนะคือวิธีคิดแบบเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็ใกล้กับหลักปฏิจจสมุปบาทหรือว่าอริยสัจ4ใช่ไหมเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าเราได้รับอิทธิพลที่เป็นทัศนคติทางวิทยาศาสตร์คือทัศนคติที่เน้นเรื่องสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่พิสูจน์ได้ซึ่งทำให้เราไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าทำให้เราไม่เชื่อเรื่องบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลจับต้องไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาว่าอะไรที่จับต้องได้นะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยไปให้ค่ากับเรื่องที่เป็นวัตถุมากอะไรที่เป็นวัตถุเราจะยอมรับมันง่ายทางพุทธศาสนาเรียกประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันคือสิ่งที่มันจับต้องได้เช่นความสุขที่มันสัมผัสได้จับต้องได้เราได้อิทธิพลอย่างนี้มาซึ่งพอเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุเนี่ยนะผลได้ที่เป็นผลตอบแทนทางวัตถุเนี่ยมันก็จะไปใกล้กับไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เนี่ยในเรื่องการให้ความสำเร็จทางโลกใช่ไหมอย่างที่พูดคราวนั้นเนี่ยคนไทยมีเส้นแบ่งระหว่างพุทธกับผีพุทธเนี่ยเป็นเรื่องการให้ความสุขทางใจแต่เรื่องความสุขทางโลกนี่เป็นเรื่องของผีเรื่องวัตถุมงคลสมัยก่อนเนี่ยมีแต่ตะกรุดมีแต่ยันต์ปลัดขิดนะคนสมัยก่อนไม่ห้อยพระเครื่องแต่จะห้อยตะกรุดนะถ้าคุณอยากรวยคุณอยากมีเมตตามหาเสน่ห์ถ้าคุณอยากยิงไม่เข้าฝันไม่ออกคุณต้องเข้าหาวัตถุมงคลแบบนี้แบบไสยศาสตร์พระเครื่องไม่ช่วยอะไรคุณเลยพระเครื่องสมเด็จพระเครื่องขุนแผนนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่นิยมห้อยพระเครื่องเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้ความสำเร็จทางโลกเนี่ยร่ำรวยสำเร็จยิงฟันไม่เข้าแค้วคลาดอันตรายพวกนี้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์สมัยก่อนเขาแบ่งเส้นกันไว้ชัดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคุณเนี่ยหันมาได้หันมารับวิทยาศาสตร์แบบเปลือกคือไปเชื่อเรื่องทัศนคติแบบวิทยาศาสตร์ที่ว่าทุกอย่างนี้มีแต่สิ่งที่จับต้องได้ทั้งที่เป็นของจริงเพราะนั้นความสุขทางโลกเนี่ยความสุขทางวัตถุเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับ ไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เนี่ยแต่ในตะไลมามุ่งตอบสนองความต้องการหรือความสำเร็จทางโลกแบบนี้นั้นก็จะเกิดความเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าไอ้ทำไมคนทำไมวิทยาศาสตร์เจริญทำไมคนคลั่งไคล้ไสยศาสตร์มากก็เพราะมันประกาศแล้วมันวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์จริงไงเราไม่ได้รับเอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่รับเอาเปลือกเอาทัศนคติแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาทัศนคติที่รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าในสังคมซึ่งมันมีวิทยาศาสตร์มากมายเนี่ยแต่ทำไมมันมีความคิดแบบไสยศาสตร์เฟื่องฟูนะเพราะว่าการที่ไปรับเอาค่านิยมที่เน้นวัตถุเราเรียกวัตถุนิยมคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดทัศนคติแบบวัตถุนิยมได้คือทัศนคติที่ว่ามีแต่วัตถุเท่านั้นที่เป็นของจริงจิตไม่ใช่อะไรจิตก็คือการทำงานของสมองอธิบายได้ด้วยกฎเคมีฟิสิกส์นะจะมีนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกเลยจิตเนี่ยมันก็คือไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นปรากฏการณ์ในระดับสมองนะเพราะนั้นเนี่ยความคิดแบบนี้จะทำให้เราหลงไหลในเรื่องวัตถุความสุขทางวัตถุเท่านั้นเป็นที่เป็นของจริงซึ่งมันก็จะไปเข้าล็อกกับไสยศาสตร์ซึ่งที่ไสยศาสตร์นี่เขาทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว แสดงว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็คือมีมิจฉาทิฐิใช่ไหมคะคือไปดูเรื่องของวัตถุนิยมแล้วก็ไปมองทางด้านเหมือนกับจะเรียกว่าคืออย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าชอบลงทุนไม่ลงแรงซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องพอดีกับความวิธีการมองแบบวิทยาศาสตร์ปลอมๆอะค่ะใช่ไหมคะที่มันเลยทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเกิดเป็นแบบเหมือนกับค่านิยมผิดๆในสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนากับวิธีการมองแบบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นี่จริงๆแล้วไปด้วยกันได้ไหมคะ ไปด้วยกันได้นะไปด้วยกันได้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอายุอย่างเช่นการมองแบบเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็สามารถจะมองไปได้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิธีการแต่ว่ามันมีข้อสรุปบางอย่างอย่างที่อาตมาบอกข้อสรุปที่ว่าสิ่งที่จริงเนี่ยสิ่งที่จริงแท้ก็คือสิ่งที่สามารถชั่งตวงวัดได้ก็เรียกว่า quantification คือทำให้เป็นปริมาณได้ความร้อนก็วัดเป็นปริมาณตัวเลขได้ใช่ไหมแล้วก็ความหวานความขมความเผ็ดนี่วัดเป็นตัวเลขได้หมดเลยพริกที่เผ็ดที่สุดประมาณ1 ล้านหน่วยใช่ไหมคืออะไรที่จริงในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องวัดเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมซึ่ง อันเนี้ยซึ่งมันทำให้เป็นปัญหาได้เพราะว่ามันทำให้ปฏิเสธความจริงในระดับหนึ่งคือความจริงทางนามธรรมซึ่งรวมถึงเรื่องจิตด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือในแง่วิธีการเนี่ยโอเคนะวิธีการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ว่าพอมันมาถึงข้อสรุปบางอย่างเนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าเป็นสมมติฐานพื้นฐานเนี่ยมันมีข้อจำกัดแล้วของวิทยาศาสตร์วันนั้นเราถ้าเรายอมรับพุทธวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงความจริงนะโอเคก็ได้ได้แต่มาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่วิทยาศาสตร์สร้างปัญหาให้คนจำนวนหนึ่งก็คือความเชื่อในเรื่องของเหตุผลคือมันต่างกันนะระหว่างว่าการมองโลกแบบมีเหตุมีผลกับความคิดแบบเหตุผลคือพุทธศาสนาบอกทุกอย่างเนี่ยเกิดแต่เหตุทุกอย่างเนี่ยเป็นทั้งเหตุและทุกอย่างเป็นทั้งผลใช่ไหมเหตุและผลเนี่ย cause and effect เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คือความจริงในธรรมชาติเหตุและผลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้เหตุผลอย่างเดียวแล้วคุณจะเข้าถึงความจริงได้ใช่ไหมและเหตุผลมันไม่เพียงแต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงความจริงอย่างเดียวเหตุผล reason เนี่ยนะมันยัง rationality เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดในการที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยอาตมาเพิ่งเขียนลงในเรื่องเกี่ยวกับขีดจำกัดของเหตุผลคือมันมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตแมคนามาร่าไอคนนี้นี่เป็นอดีตประธานธ นาคารโลกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในสมัยที่ลินดอนจอนสันเนี่ยทำสงครามเวียดนามเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเหตุผลมากเชื่อในเรื่องตัวเลขทุกอย่างเนี่ยสามารถจะให้คำตอบได้ถ้ามีตัวเลขที่สมบูรณ์ออกมาเขาดูตัวเลขคนตายในสงครามเวียดนามจำนวนเฉลยศึกที่จับได้จำนวนระเบิดที่ทิ้งลงไปในเวียดนามสงครามที่เสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าจากตัวเลขออกมาเนี่ยบอกว่าอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเขารู้เรื่องนามมา10 ปีแล้วนะจากการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อในเหตุผลมากแต่ว่าพอตอนท้ายๆเนี่ยเขาเพิ่งตายเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาก็ย้อนกลับไปถึงชีวิตของเขาในช่วงเหตุการณ์สำคัญของโลกเขามองไปถึงตอนที่เกิดสงครามเกิดความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับรัสเซียปี2005มันมีความขัดแย้งหนึ่งเรื่องคิวบาจำนึกออกไหมรัสเซียฮะรัสเซียเนี่ยเอาขีปนาวุธเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่คิวบาสมัยเคนเนดีแล้วก็อเมริกาก็รู้อเมริกาบอกว่าให้ครูชอฟเนี่ยรัสเซียถอนซะไม่งั้นอเมริกาจะถล่มมันก็เกิดสงครามโลกเถอะใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันตึงกันอยู่10 วันโหทั่วโลกนี่วิกฤตเลยแล้วก็แมกนัมมาร่าเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีในช่วงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็พูดว่าเคนเนดีก็มีเหตุผลครูชอฟก็มีเหตุผลคาสโตรก็เป็นคนมีเหตุผลแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทั้ง3คนนี้เกือบจวนเจนจะพาโลกไปสู่วิกฤตนะเขาเสือเขาบอกว่าเหตุผลไม่สามารถช่วยเราปลอดภัยได้นะคือเหตุผลเดียวนี่มันไม่พอไงมันไม่ใช่ปัญหาระดับโลกอย่างเดียวนะแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยถ้าผัวเมียใช้แต่เหตุผลนะก็ทะเลาะกันหมอประเสริฐเพิ่งเขียนเมื่อในสารคดีเมื่อเร็วๆนี่บอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยบอกว่าเมื่อสามีภรรยาทะเลาะกันนะสิ่งที่ต้องทำคือให้วางเหตุผลซะและให้ความรู้สึกให้ความรักมันลอยตัวขึ้นมานั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าแม้เวลาเราทะเลาะกันใช่ไหมทุกฝ่ายก็เถียงว่ากูถูกกูถูกเราเอาเหตุผลมาโจมตีฝ่ายนึงว่าแกผิดนะและพอไปติดยึดเรื่องความถูกผิดโดยใช้เหตุผลเนี่ยนะเสร็จเลยไม่มีเพื่อนก็แตกกันผัวเมียก็ทะเลาะกันแต่เมื่อใดก็ตามที่ให้ความรักมันได้แสดงตัวความรักความปรารถนาดีมันก็จะเกิดสติขึ้นมาแล้วนิเวศเนี่ยเขาเน้นแต่เรื่องเหตุผลเนี่ยเขาไม่ยอมรับมิติด้านอารมณ์ซึ่งมันก็มีปัญหาแต่พุทธศาสนาเนี่ยยอมรับว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นความจริงส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่นั้นเราใช้ผลเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกในฝ่ายกุศลเข้ามาช่วยด้วย ถ้าอย่างนั้นในแง่ของคนไทยปัจจุบันที่เข้าใจเรื่องกรรมผิดอยู่นะคะพระอาจารย์คิดว่าเราควรจะตั้งต้นจากตรงไหนดีคะที่จะปรับทิฏฐิของเราให้มันตรงทางเลยนะคะอยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมที่ถูกต้องในพุทธศาสนาก่อนนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงว่าแล้วคนไทยควรจะทำยังไงท่าทีในปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนนี้ที่มันแบบมีเรื่องของการสแกนกรรมมีความเชื่อที่แบบว่าคือเหมือนกับออกมาเยอะมากทั้งหนังสือบางเล่มเนี่ยถึงขั้นบอกวิธีการที่จะฝึกตัวเองเพื่อให้มีญาณในการอย่างรู้เรื่องกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าทิศทางของเรากำลังแบบออกห่างจากพุทธศาสนาไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้คนไทยเข้าใจก่อนว่าเรื่องของกรรมที่ถูกต้องในพุทธศาสนาคืออะไร คือกฎแห่งกรรมพื้นฐานคำว่ากรรมคือการกระทำใช่ไหมการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการผลอย่างไรเราต้องลงมือทำนะอย่าไปเข้าใจว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุการณ์ในอดีตนะหลักกรรมง่ายๆนั่นเองก็คือถ้าคุณเชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าเนี่ยทุกอย่างการกระทำทุกอย่างย่อมมีผล แล้วถ้าคุณอยากได้ผลดีคุณต้องทำกรรมดีใช่ไหมเองกฎแห่งกรรมในแง่นี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการมองไปข้างหน้าโดยเริ่มต้นจากปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากตอนนี้คุณอยากได้ผลที่ดีในวันหน้าใช่ไหมตอนนี้คุณต้องทำดีคุณต้องเพียรพยายามใช่ไหมกรรมเนี่ยหมายถึงความเพียรนะกรรมหมายถึงความพยายามกรรมและความพยายามที่จะให้ผลดีก็คือความพยายามที่ดีนี่หลักมันมีอยู่แค่นี้เองใช่ไหมคราวนี้คุณก็ต้องนิยามต่อไปว่าไอ้ผลดีที่ต้องการเนี่ยมันแค่ไหนความรวยพอไหมนะหรือว่าการมีสุขภาพดีพอไหมความสำเร็จทางโลกพอไหมใช่ไหมซึ่งในแง่นี้เนี่ยฝรั่งหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขาเชื่อเลยว่ามันต้องลงมือทำแต่ว่าเขาไปติดอยู่แค่ว่าความสำเร็จทางโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ตมาเคยเล่าเนี่ยเวลาพ่อแม่จะล่ำลาลูกหรือว่าครูบาอาจารย์จะลาสิกก็จะบอกกัมปะเตะกัมปะเตะคือว่าขอให้มีความเพียรขอให้สู้ต่อไปแล้วตมาก็ไม่รู้เล่าว่าตอนที่ไปทุดงตอนที่ไปเดินทุดงในญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเล่าใช่ไหมตมาเคยไปเดินทุดงญี่ปุ่นเนี่ย7-8 วันนะไปนากาโน่ที่จัดโอลิมปิกนากาโน่มันมีวัดหนึ่งซึ่งรัชกาลที่5เคยมาถวายพระพุทธรูปเดินไป7-8 วันก็ไม่ไกลนะ90 กิโลแต่ว่าอากาศมันหนาวมากแล้วก็มีผู้สื่อข่าวมาในท้องถิ่นมาถ่ายทำโทรทัศน์บ้างทีวีหนังสือพิมพ์บ้างก็คงเป็นคนท้องถิ่นคงจะรู้กันนะก็เดินไปพอถึงใกล้เมืองนากาโน่เนี่ยก็มีรถคันนึงแล่นผ่านนะแล้วก็ประตูกระจกก็เปิดแล้วก็มีเด็กคนนึงโผล่หัวมาก็บอกกัมมัตเตะตะโกนมาที่เราตอนแรกตมาเจอนึกว่าเขาตะโกนด่า เพราะว่าเจอพวกตะโกนด่านี่อยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ในญี่ปุ่นนะแต่ว่าน่าจะไปในประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยแต่เด็กเขาตะโกนมากัมมัตเตะคือถ้าเป็นคนไทยเราก็บอกเอ้ยขอให้โชคดีนะแต่เด็กบอกสู้ต่อไปใกล้จะถึงแล้ว แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้ความหมาย รู้กัมมัตเตะนี่มันเป็นคำที่รู้เป็นคำสามัญมากเมื่อคำที่คนไทยเรียกว่าโชคดีแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่เคยพูดว่าโชคดีเขาบอกให้สู้ต่อไปอย่ายอมแพ ้นะไม่เชื่อเรื่องโชค เ หรอคะ เขาก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่า เขาเชื่อว่าไอ้นี่คือปัจจัยหลักถามว่าคนญี่ปุ่นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเยอะด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องหลัก แสดงว่าเขาเชื่อเรื่องความเพียรของตัวเองมาก ใช่ไหมคือมันเป็นวัฒนธรรมเลยไงใช่ไหมเพราะเนี่ยในแง่นี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเชื่อเรื่องโกฎแห่งกรรมใกล้เคียงกับพุทธมากใช่ไหมฝรั่งนี่เขาก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันฝรั่งนี่จะรังเกียจการใช้เส้นนะใครที่ได้มาด้วยเส้นเนี่ยเขาจะรังเกียจมากอันนี้หมายถึงแม้ทั้งทุกวันนี้นะก็ยังคนไทยบางคนเนี่ยไปเรียนหนังสือในออกซฟอร์ดเนี่ยได้อาศัยเส้นใช่ไหมมันมีเส้นกันนะถึงเข้าออกฟอร์ดได้เขาก็บ่นกันใช่ไหมเขาก็นินทากันว่าเนี่ยมาเขาเส้นคือเราจะไม่ยอมแล้วแต่คนไทยเนี่ยถ้ามาได้เส้นคุณจะอวดใช่ไหมอวดว่าฉันมีเพื่ออะไรให้อวดว่าฉันมีแบ็กดีเราจะอวดว่าฉันมาเพราะเส้นเพื่อแสดงว่าฉันมีแบ็กดีฉันมีปลอกคอที่ใหญ่ใช่ไหมมึงอย่ามาทำอะไรกูนะ หรือแสดงว่ากูมีคอนเนคชั่นที่ดีให้มึงต้องสู้ฮกกูแต่คนฝรั่งนี่ก็จะไม่กล้าอวดอย่างนั้นเลยมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมริโตเคซี่อ่ะโมริโตเคซี่คือระบบที่เน้นเรื่องเมริตแปลว่าบุญหรือหมายถึงความสามารถใช่ไหมฝรั่งนี่จะให้ความสำคัญเรื่องโมริโตเคซี่มากคือคุณต้องมาด้วยความสามารถเพราะฉะนั้นโอเคมันก็มีเส้นเหมือนกันนะมันก็มีระบบไม่งั้นไม่เกิดตระกูลราชวงศ์บุชราชวงศ์เคนเนดีขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะรังเกียจว่าเฮ้ยบุชมันมานานแล้วนะวันก่อนก็พ่อคราวที่แล้วพ่อคราวนี้ลูกคราวนี้จะเอาน้องอีกเขาไม่เอาละไอ้เจฟบุชเนี่ยถ้าสมัครเนี่ยก็ตกแพ้เขาบอกว่ามันจะเป็นไดเนสตี้ไปแล้วใช่ไหมเขาจะคือเขาให้คุณได้แค่สองรุ่นเขาจะไม่ยอมเพราะเขากลัวไงเขากลัวไดเนสตี้ไงระบบเส้นสายใช่ไหมงั้นเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยมองในแง่นี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับพุทธมาก แต่ฝรั่งยังไปได้แค่ความสำเร็จทางโลกปัจจุบันไงก็คือว่าขอให้รวยมีชื่อเสียงมีความสำเร็จและคิดว่าสุขแต่พุทธศาสนาบอกว่าคุณมีมากกว่านั้นนะคุณต้องทำมากกว่านั้นพระพุทธศาสนาจะไม่ในเรื่องเฉพาะความเพียรในการทำงานแต่คุณต้องทำความดีด้วยบุญกุศลต้องมาด้วยตรงนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นอเมริกาอาจจะไม่เน้นเรื่องการทำบุญทำกุศลแต่เขาเชื่อเรื่องการทำความดีนะเขาเชื่อเรื่องการบริจาคเงินเขาเชื่อเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ไหมมันเป็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งในแง่นี้สมาคิดว่าฝรั่งก็ดีของไทยยกตัวอย่างเช่นคนรวยเศรษฐีเนี่ยเขาก็อุทิศเงินเพื่อสร้างห้องสมุดใช่ไหมอุทิศเงินเพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ์อุทิศเงินเพื่อช่วยเหลือการศึกษาคนยากคนจนหรือว่าช่วยเหลือเรื่องสุขภาพอนามัยคนทั้งโลกอย่างบิลเกตนี่เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยว่าคุณรวยแล้วเนี่ยคุณต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ไหมเวลาไปต่อมาไปนิวยอร์กนี่ตกใจมากเลยนะคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณเข้าพิพิธภัณฑ์ได้คุณขอคุณแค่บริจาค50ตังค์50เซนต์คุณก็เข้าได้ทั้งที่คุณต้องเสียเงิน10เหรียญ15เหรียญพิพิธภัณฑ์นะก็ถามว่าเฮ้ยเราเข้าไปได้ยังไงเขาบอกเขามีมูลนิธิสนับสนุนไอ้กะเหรี่ยงอย่างเรานะไม่มีเงินเข้าได้แล้ววันดีคืนดีก็จัดคอนเสิร์ตเอาเพลงเอาดนตรีดีๆซิมโฟนีมาแสดงที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยคนจนๆก็ได้ดูได้ฟังใช่ไหมห้องสมุดนะคุณก็คนจนๆก็มีสิทธิ์เข้าไอ้แบบนี้ไม่มีในเมืองไทยถามว่าคนเมืองไทยไม่มีคนรวยเหรอแล้วคุณรวยเอาเงินไปไหนหมดใช่ไหม ไปไหน คืออย่างดีก็ไปถวายวัดใช่ไหมอย่างเล็กก็เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานใช่ไหมคือในแง่นี้เนี่ยคือเมืองไทยเนี่ยเราพูดว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลใช่ไหมแต่คนรวยเนี่ยมันใจไม่ถึงนะเพราะไม่มีสำนึกเรื่อง สาธารณประโยชน์ สำนึกพลเมือง civil society คือ civil society สำนึกพลเมืองเนี่ย civic virtue เนี่ยมันแข็งมากจนกระทั่งคือถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณเป็นหมานะคุณถูกเขานินทานะคุณถูกเขาบวยดินถูกเขานินทาใช่ไหมงั้นคนรวยเนี่ยคุณต้องบริจาคแต่เขาไม่ได้ทำเพราะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ก็ทำเพราะมันเป็นสำนึกพลเมืองที่ต้องคุณได้มาต้องตอบแทนไปแอนดรูว์แคเนกี้นี่ซึ่งมันรวยมากนะมันทำผลิตเหล็กอุตสาหกรรมมันรวยเพราะเหล็กแล้วมันเหล็กสมัยก่อนนี่มันทำให้รวยได้ใช่ไหมแล้วก็เอาเงินที่มีเนี่ยทำมูลนิธิสร้างห้องสมุดทั่วประเทศอดูคานิเกะบอกว่าถ้าคุณตายในขณะที่คุณยังรวยอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจใช่ไหมบิลเกตเนี่ยโอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง Microsoft เนี่ยเราอาจจะเป็นมันไส้นะ แต่ว่าอัตมาพอดีคือบอกว่าฉันจะทิ้งมรดกให้ลูกแค่10ล้านเหรียญ ใช่ ไหมแล้วคุณมีต้องหมื่นล้านเหรียญเราไปไหนคุณต้องมีต้องหลายหมื่นล้านเหรียญก็เข้ามูลนิธิไงนี่ไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกุศลเลยพวกนี้ไม่เชื่อแต่พวกนี้เชื่อเรื่องสำนึกพลเมืองใช่ไหมอันว่าคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมตะวันตกนะซึ่งของเราบุญกุศลของเราเนี่ยมันกลายเป็นบุญกุศลเพื่อทำเข้าตัวไงอย่างที่พูดกันคราวที่แล้วคือว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณทำคุณถวายวัดถวายสร้างเรามีวัดโบสถ์ราคาหลายพันล้านหลวงพ่อโสธรเท่าไหร่หลายพันล้านใช่ไหมเรามีแล้วสถูปแถวร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นพันล้านใช่ไหมก็เนี่ยบุญกุศลของเราไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันขาดเรื่องและอันที่หนึ่งเนี่ยมันคนทำเนี่ยก็หวังจะได้ไปสวรรค์ไปชาติหน้าแต่ไม่มีสำนึกเรื่องสังคมเรื่องส่วนรวม2พระเราก็ไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่องที่ว่าทำไงถึงจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคือคุณไม่ต้องสร้างหลายพันล้านก็ได้ทำไงส่งเสริมการศึกษาพระเนรให้ดีมีอุปกรณ์การศึกษาเพื่อทำให้พระเนรมีความรู้สติปัญญาก็ไม่ทำใช่ไหมอันนี้คือมันคอนเซปต์เรื่องกรรมของเราบางทีมันก็ม ันก็พาเขาลดครอบครองได้เหมือนกัน แล้วนอกจากเรื่องการลงมือกระทำแล้วเนี่ยค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าอันดับแรกเลยคนไทยต้องเชื่อเรื่องการลงมือทำของตัวเองก่อนเพราะว่าเรื่องกรรมค่ะว่าไม่ใช่ว่าอยากสบายอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่คนไทยควรจะต้องคิดในเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะ คือความดีของคนไทยอย่างบุญกุศลคนไทยต้องขยายให้กว้างขึ้นนะเพราะการก็ข้อบุญกุศลของไทยเวลานี้มันไปกระตุกหรือมันไปคับแคบอยู่ที่การทำกับพระการทำกับวัดนะอาจารย์พรคนนั้นเนี่ยหกคนเหรอ ถ้าเกิดวันหลังจะมาเสวนาธรรมกับอาจารย์นี่ก็ได้ ก็มาได้ก็ต้องนัดแนะก่อนแล้วก็อาจจะไม่เจอ ต้องขอเบอร์อาจารย์ ถ ้ านัดแนะนัดเคยเห็นไหมก องกันอันนี้ช่วยไปแจกแจงไม่ได้หมดสักที พระอาจารย์ครับพี่เขาถามว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต้องนัดพระอาจารย์ต้องโทรมาล่วงหน้าหรือไม่คะ ใช่ต้องนัดกับว่าอยู่ คอนเซปต์บุญกุศลที่ต้องคนไทยต้องขยายเพิ่มอีกแป๊บนึงนะคะ คนที่ทำบุญกับวัดเนี่ยสุดท้ายก็คือหวังเพื่อตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์คือแบบ ส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้น ก็คือแบบทำบุญกับวัดก็คืออยากหวังสวรรค์นิพพานอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายมันก็คือ เดี๋ยวนี้ก็สวรรค์วิมานหวังสวรรค์วิมานน้อยแล้วก็หวังให้รวย อยากให้พระอาจารย์ขยายประเด็นเนี้ยค่ะที่พระอาจารย์พูดว่าคนไม่เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเพราะว่าทำดีแล้วก็รวยดิทั้งที่โกงมาอะไรเงี้ยคือคนมันเอาน ี่มันมีคนอีกประเภทนึงไอ้พวกนี้ก็มีนะไอ้พวกที่ทำเรื่องเอาแต่บุญนี่เขาไม่มีความคิดแบบนี้หรอกเขาก็เชื่อว่ายังไงทำบุญแล้วต้องได้ดีไอ้พวกที่คิดแบบนี้คือพวกที่ไม่ทำบุญไงแต่มีมากขึ้นเรื่อยๆ การกำลังคิดว่าเขาเอาคำว่าทำดีได้ดีคำว่าได้ดีเนี่ยเขาไปเอาไปโยงกับไอ้เรื่องของวัตถุมากขึ้นคือมันกลายเป็นว่าคำว่าได้ดีนี่มันเพี้ยนไปแล้ว ใช่ มันไม่ใช่ได้ดีในความหมายของทางพุทธมันไม่ใช่ได้ดีแบบนี้แต่ด้วยความที่มันวัตถุกันมากว่าทำดีได้ดีก็คือทำอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันได้ความรวยได้ชื่อเสียงได้เกียรติแต่นั่นคือได้ดีในความหมายของคนที่เดี๋ยวนี้มันคิดกันอย่างนี้ค่ะคนก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย ์คือบุญกุศลเนี่ยประการแรกคือเข้าใจว่าอย่างแรกเลยนะคือเข้าใจว่ามันหมายถึงเครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคือทำแล้วเนี่ยจิตใจต้องหมองใสก็คือการทำความดีแต่บุญกุศลเวลานี้เข้าใจมันหมายถึงตั๋วบัตรสะสมโชคอะ ไปสวรรค์ ไปสวรรค์หรือไปหรือว่าถ้าหรือทำให้คุณแลกได้ของดีๆคุณสะสมได้มาพอคุณก็แลกได ้เป็นไมเล จเอออย่างนั้นแหละนะความคิดแบบนั้นคือได้ผลตอบแทนทางวัตถุทางโลกความหรือเป็นทางลัดในการที่คุณจะได้รับความสุขทางโลกโดยที่คุณไม่ต้องขยันก็ได้ใช่ไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ความหมายเรื่องบุญที่คนไทยเข้าใจเวลานี้ในความรู้สึกนะคือถามว่าถามความคิดอาจจะตอบแบบนึงแต่ถามความรู้สึกเนี่ยอาจจะอีกแบบนึงก็คือว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะนำให้คุณได้รับประสบความสำเร็จทั้งโลกได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็อาจจะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นประการที่สองบุญด้วยที่เข้าใจบุญในแง่นี้คุณก็เลยไปทำบุญกับพระเพราะพระในความหมายของคุณเนี่ยหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือในความหมายที่สามารถที่ทำให้บุญของคุณเนี่ยมันเพิ่มพูนและทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเพราะในการทำบุญก็เลยทำบุญกับพระทำบุญกับวัดเราก็เลยเห็นวัดที่ใหญ่โตมีวิหารราคาเป็นร้อยล้านพันล้านโบสถ์ราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เราไม่มีห้องสมุดที่ดี เราไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่ดีๆใช่ไหมอาจจะมีบ้างที่ไปสร้างโรงพยาบาลนะอันนั้นก็มีอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะให้เกิดให้เกิดความดีงามงอกเงยไปสู่ผู้คนทั่วไปเนี่ยเราจะไม่มีเท่าไหร่เพราะเรามุ่งจะทำกับพระนะนี่สมาคิดว่าเนี่ยคือปัญหาสองปัญหาใหญ่ๆเลยของการทำบุญในพุทธศาสนาแล้วมันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยมาที่แตกมาจากไอ้สองตัวนี้พักก่อน ไหมคะ ช่วยนะเพราะว่าจากเมื่อกี้พอดีที่ต่างก็ถามเรื่องว่าฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมก็พอบอกว่า ไม่คุยทางอาจารย์ก็ไปพูดถึงเรื่องชาติที่แล้วของตับฝรั่งผมไม่เก็ต เหมือนพวกเฟมินิสต์นะคะเพราะว่าอย่างของคนพูดก็จะมีบอกว่าคนเกิดเป็นผู้หญิงเขาไปผิดศีลข้อสามมาอะไรเงี้ยขนาดคนไทยไม่ค่อยเฟมินิสต์คนไทยก็แบบอะไรเราเชื่อเรื่องกรรมแต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อไปในโต๊ะใช่ค่ะมันยังมีบางข้อแต่ว่าก็คืออย่างมันมีคนยกประเด็นนี้มาพูดนะคะเรื่องว่าเกิดเป็นผู้หญิงเพราะว่าทำผิดศีลอะไรเง ี้ยอันนี้มันก็เอาในพระไตรปิฎกก็ยังหาไม่เจอนะ นะคะ อรรถกถาน่าอรรถกถามากกว่า ซึ่งอรรถกถานี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติ มขยายความในพระไตรปิฎก อรรถกถานี่มันเกิดที่หลัง ก็ปิดเล่มก็ประมาณ 1,000 ปีพอศ.1000ปิดเล่มก็จบ ขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่า ฮะ ตัวนี้ดีๆ2ทุกวันเลยนะ ไม่แน่เลยเพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าใช่ไหมคือถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยถามว่าแล้วทำดีจะได้ดีได้ยังไงก็ต้องกดแห่งกรรมนะคือถ้าคุณเชื่อพระเจ้าอ่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจกดแห่งกรรมก็ได้ใช่ไหมตรงนี้มันสำคัญมากเลย ในพุทธศาสนาขอให้พึ่งพาตัวเองนะคะไม่ต้องเป็นเหตุว่าเราต้องมีความเชื่อเรื่องกด ไม่ใช่ต้องกดแห่งกรรมเป็นพื้นฐานนั่นแหละที่ทำให้เราต้อง เราเป็นพื้นฐานเอง ใช่แต่ว่าพระเจ้าก็ยอมรับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้จนกว่าจะได้ฝึกตนใช่ไหมเพราะถ้าไม่ได้ฝึกตนเนี่ยหรือไม่มีตนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยไอ้ตนนั้นก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ดังนั้นการฝึกตนสำคัญมากการฝึกตนเนี่ยสำคัญก็ต้องมีหลักไตรสิกขาจากที่ไตรสิกขาเนี่ยเราจะมั่นใจได้เนี่ยก็ต้องมีศรัทธาตรงนี้แหละที่พระรัตนตรัยหรือการมีสรณะอันประเสริฐเนี่ยสำคัญดังนั้นชาวพุทธเนี่ยอย่างแรกที่รู้จักคือว่าคุณต้องนโมตัสสะได้หรือว่าพุทธังสรณังคัจฉามิได้คือเรียกว่าสามารถที่จะบูชาพระรัตนตรัยคุณจะคุ้นจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะ แต่มันก็ไม่ได้ขัดกันนะว่าการที่คุณมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะเนี่ยกับการพึ่งตนเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันถ้าเข้าใจว่าการพึ่งตนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการฝึกฝนต้องมีการเดินตามไตรสิกขาแล้วก็การเดินตามไตรสิกขาจะได้ดีได้ผลก็ต้องมีแบบอย่างแล้วก็มีผู้ชี้ทางก็พระรัตนตรัยเนี่ย ก็คือเชื่อแล้วมีสารณะแล้วเราก็ต้องลงมือทำใช่ไหมคะลงมือฝึกฝนด้วยใช ่ ไหม ใช่อ ย่างคือถ้าเกิดว่าเราจะอธิบายให้คนอย่างคนไทยแม้แต่คนไทยบางคนเองที่ไม่เชื่อในศาสนาพุทธนะคะคือเคยเจอเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าน้องเขาเองเนี่ยอ่านพุทธธรรมแล้วแต่เขาก็มีความเห็นว่าเหมือนกับศาสนาพุทธสับสนในตัวเองแต่คืออันนั้นเข้าใจว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเรื่องของการทำความเข้าใจในศาสนาพุทธแต่ทีนี้ก็คือก็เลยเกิดคำถามว่าอย่างในกรณีนี้คนที่ไม่สนใจในศาสนาพุทธคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธไม่ได้นับถือในศาสนาพุทธเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาถามว่าแล้วทำไมเขาต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งกรรมจะทำให้เหมือนกับมันจะมีผลดียังไงทำไมเขาต้องเชื่อทำไมเขาควรจะเชื่ออย่างนี้ค่ะ เพราะว่าเพราะกฎแห่งกรรมที่เขาเข้าใจเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดนะก็เลยคือเวลาเรานึกถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องการใช้กรรมเรื่องการจองเวรจองกรรมอะไรกันเนี่ยเราเข้าใจอย่างนั้นกฎแห่งกรรมเราจะหมายถึงการที่ต้องได้รับกรรมดีที่ต้องได้รับกรรมชั่วที่สืบเนื่องจากอดีตพอเข้าใจงั้นเนี่ยคนก็ไม่สามารถจะยอมรับกฎแห่งกรรมได้แต่ถ้าเราถามว่าคุณเชื่อในเรื่องความเพียรไหมคุณเชื่อในเรื่องว่าถ้าอยากได้ผลดีต้องทำความดีหรือทำความเพียรไหมถ้าเชื่อตรงนี้เนี่ยอันนั้นแล้วคือหัวใจของกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีพระเจ้าที่จะดลบันดาลให้เรามีความสุขหรือประสบความสำเร็จได้มีแต่เราต้องทำเองใช่ไหมแล้วก็ที่กฎแห่งกรรมทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราทำความเพียรแล้วเราจะได้รับผลดีนี่สมาคิดว่ากฎแห่งกรรมนี่มันเป็นทั้งหลักประกันที่ให้ความมั่นใจในการทำความดีแล้วก็เป็นแนวทางในการทำความดีเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำดีไปทำไมได้ดีในที่มันได้ดีทั้งกับเราเองและกับคนอื่นด้วยนะถ้าเราไม่เชื่อเราจะทำไปทำไมใช่ไหมนี่สำคัญมากเลย อย่างเรื่องกฎแห่งกรรมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไหมคะ อันนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนขยายความที่ว่าทำดีแล้วได้ดีหรือว่าทำชั่วได้ชั่วมันเป็นส่วนขยายในแง่ที่ว่าไอ้ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าผลดีหรือผลไม่ดีก็ตามเนี่ยมันสามารถจะข้ามภพข้ามชาติได้มันถ้าไม่เกิดวันนี้ไม่เกิดพรุ่งนี้ไม่เกิด10ปีข้างหน้ามันก็สามารถจะไปเกิดขึ้นในอีกชาติภพหน้าแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่เป็นหัวใจสำคัญถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมส่งผลอย่างสอดคล้องกันใช่ไหมถ้าคุณเชื่อตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยคือเท่ากับว่าคุณเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ส่วนที่เหลือชาติหน้าต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนเป็นรายละเอียดส่วนขยายใช่ไหมเหมือนกับที่เราเรียนเลขาคณิตมาเนี่ยนะมันก็จะมีใช่ไหมทฤษฎีบทแล้วก็ทฤษฎีส่วนขยายเนี่ยถ้าคุณเชื่อเรื่องทฤษฎีตัวหลังเนี่ยมันก็ ถือว่าเป็นแนวทางที่มั่นคงได้แล้ว พอพี่ทราบถึงไหนอาจารย์ก็คือตอนนี้ที่เมื่อกี้น้องก็พูดถึงเรื่องนี้แบบเดี๋ยวนี้มันมีกระแสค่อนข้างเยอะสแกนกรรมอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้แบบมีหนังสือเยอะออกมาเยอะมากเลยนะคะครับคราวนี้เนี่ยคำถามจริงๆคือว่าเราจริงๆต้องไปรู้ขนาดนั้นไหมคะว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรไว้กับใครเมื่อชาติต้องไปเคยตีหัวไอ้คนนี้มาแล้วเราจะต้องไปกลับไปแก้เพื่อจะได้กลับไปแก้กรรมกับเขาถูกอะไรมันต้องรู้ขนาดนั้นจริงๆใช่ไหมคะ ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าภาษาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่เคยมีการไปต้องไปล่วงรู้ว่าได้เคยทำกรรมอะไรไว้แต่เรียกว่าทั้งหมดก็ว่าได้เรียกว่าเดินหน้าอย่างเดียวเลยทำปัจจุบันให้ดีใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่รู้นี่รู้จริงไหมและสองถ้ารู้จริงแล้วเราจะไปตามได้อย่างไรว่าไอ้คนที่เราเคยจองเวรนั้นเป็นใครและเราเคยถามไหมว่าเราทำไงเราถึงจะไม่ไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคนอื่น ใช่ไหมเราเป็นฝ่ายเป็นซะเอง อันนี้อาตมาคิดว่าน่ากลัวกว่านะ เราไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นเนี่ยเพราะว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยไปอดไม่ได้ที่จะสมมติมีจริงนะมันก็ทำให้เราเนี่ยอดไม่ได้ที่ต้องไปจองเวรใช่ไหมพอไปจองเวรเข้าเราก็สร้างบาปสร้างกรรมแล้วอันนั้นมาคิดว่าเราถูกจองเวรนะยังน่ากลัวน้อยกว่าเราไปจองเวรเขานะเราถูกจองเวรเอาเคยจบการหายกันแต่เราไปจองเวรกับเขาต่อเนี่ยโอ้มันยืดยาวนะก็ถูกเขาขโมยเงินดีกว่าไปขโมยเงินเขานะพอถูกเขาขโมยเงินเราก็ไม่ได้เราก็เสียแค่เงินแต่เราไม่ได้ทำบาปทำกรรมเลยแต่ถ้าเราไปโกงขโมยเงินเขาหรือไปเอาเปรียบเขานี่เราซวยแล้วนะ เราจะต้องรอรับผลที่เราทำเหมือนกันใช่ไหม บาปอ่ะคือทำไมคิดว่าสิ่งที่คนไทยควรจะกลัวไม่ใช่กลัวว่าใครจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราแต่เราควรกลัวว่าเราจะไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคนอื่นหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องมีสติมากเลยคุณต้องมีเมตตากรุณามากเลยคนไทยไม่ได้แค่นี้คือสิ่งที่คนไทยต้องระวังเนี่ยตมาจริงตอนนี้ก็ไม่ได้คิดคือก็คิดใครจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาก็ถ้ามีจริงเราก็รับแล้วกันแต่ว่าเราจะต้องระวังตัวไม่ให้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคนอื่น ไม่ต้องถึงขนาดแบบสแกนหาว่าใครเป็นใช่ไหมไม่ต้อง เราคิดว่าให้มีสติแล้วก็อย่าไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับใครอย่าไปเบียดเบียนใครไปเอาเปรียบใครนั่นแหละดีที่สุดไม่ซึ่งไม่ใช่ง่ายนะตรงนี้มันยากกว่า อาจารย์ที่เขาแบบเขาแบบเขาดูปุ๊บแล้วเขารู้เลยว่าคนนี้ไปเจ้ากรรมนายเวรคนนั้นเคยไปทำอันนี้มาจริงๆนี้มันอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้ใช่ไหมคะ คือคนที่จะรู้อย่างนี้ได้เนี่ยต้องเรียกว่ามีน้อยนะเพราะว่าสิ่งพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยเนี่ยคือไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยการคิดหรือว่าพ้นวิสัยการคิดได้เนี่ยก็คือกรรมวิบากมี4อย่างมีฌานวิสัยพุทธวิสัยใช่มั้ยโลกจินตาแล้วก็กรรมวิบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราคิดว่าใครที่อ้างว่ารู้กรรมในอดีตเนี่ยของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ของตัวเองนะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ารู้จริงหรือเปล่าต้องค่าสงสัยไว้เลยแล้วก็เอาหลักกรรมสูตรมาใช้ให้มาก เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่เขาคิดไปว่าเขา ใช ่ไหมคะ แต่มาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเอ้ยไม่จริงนะโกหกนะแต่บอกว่าให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ารู้จริงหรือเปล่า การรู้นี่มันคือนิมิตอย่างหนึ่งไหมคะสมมติว่าเขาบอกว่าเขารู้ขึ้นมาได้มันคือนิมิตอย่าง ก็รู้โดยการรู้มันก็รู้ได้หลายอย่างรู้โดยการปรากฏเป็นนิมิตก็ได้คือเป็นภาพหรือโดยการอย่างรู้ขึ้นมาอยู่ดีมันก็รู้ขึ้นมาเองก็ได้มันรู้ได้หลายแบบ แล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเขารู้แล้วเขาพูดสมมติว่าคือถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าสามารถแก้ไขได้เนี่ย แล้วจริงๆกรรมมันแก้ไขกันได้ไหมคะ อดีตกรรมในอดีตแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเราเมื่อวานนี้เราไปด่าเขามาทำให้เขาโกรธนะถามว่าเราไปทำให้เขาหายโกรธได้ไหมเปลี่ยนย้อนเวลากลับไปทำให้เขาหายโกรธได้ไหมมันไม่ได้หรอกเว้นแต่ว่าเราจะทำดีกับเขาเสียแต่วันนี้ใช่ไหมไปขอโทษเขาก็อาจจะหายโกรธแต่ถ้าเขาโกรธเมื่อวานนี้เนี่ยจะไปแก้กรรมให้เขาไม่โกรธเปลี่ยนจากโกรธเป็นไม่โกรธมันทำไม่ได้แต่เราทำได้ถ้าเราเริ่มต้นจากวันนี้ไปใช่ไหมไอ้การที่บอกไปแก้กรรมเนี่ยมันก็มีความหมายเป็นอย่างนั้นนะถามว่ากลับไปแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอก ใช่ว่าเราต้องแก้ที่ปัจจุบัน ใช่ อย่างกรณีที่เขาบอกว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้ก็คือเขาแก้ที่ปัจจุบันเหมือนกันแต่ปล่อยนกปล่อยปลาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพระอาจารย์มองว่ายังไงคะอย่างบางคนก็บอกว่าให้ไปทำบุญ7วัด9วัดหรืออะไรเงี้ยค่ะ อย่างนี้คือแก้กรรมในคอนเซ็ปต์ปัจจุบัน คือมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้คือ ปล่อยปลาปล่อยนก มันเป็นอย่างนี้ว่าสมมติว่าเรายุติยานะโอ้ชาติที่แล้วเนี่ยเราไปหรือชาตินี้ก็ได้เราไปทำร้ายเขาใช่ไหมหรือไปปล้นเขาไปเอาเปรียบเขาใช่ไหมกรรมก็ตามทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจล้มละลายใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยไอการที่เราไปทำความดีเนี่ยเรารู้ว่าหลังจากที่เรามารู้ธรรมะเราก็รู้ว่าการไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมในอดีตเราก็ทำบุญทำกุศลใช่ไหมมันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนจะมันก็จะทำให้เราจะไม่ถูกโกงไม่ถูกล้มละลายสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับต้องตามมาจนได้คือทำให้เราเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนไปเรื่องทรัพย์สมบัติใช่ไหมถูกขโมยถูกโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากเราได้เคยทำความดีมาก่อนเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งนั้นก็จะมาช่วยทำให้แล้วจะมีส่งผลทำให้มีคนมาช่วยเราทำให้เราเนี่ยฟื้นจากการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปโกงขึ้นแล้วคุณไปทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานแล้วคุณจะไม่ต้องรับกรรมจากที่คุณทำตามกฎแห่งกรรมคือคุณก็ต้องเจอแต่ว่าเนื่องจากคุณทำความดีไว้ก็จะมีคนมาช่วยคุณมันจะเป็นในความหมายอย่างเงี้ยนะนี่พูดตามกฎแห่งกรรมที่เขาเข้าใจกันนะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณไปโกงเข้ามาแล้วคุณแก้กรรมด้วยการทำบุญทำกุศลให้คนให้คนยากคนจนแล้วคุณจะไม่เดือดร้อนจากการที่คุณทำไม่ใช่มันเป็นคนละส่วนกันไงใช่ไหม และอย่างในกรณีที่แบบว่าเราสงสัยเกิดเราอยากรู้เนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าคนอื่นเขาจะแบบตอบเราได้หรือเปล่าว่าคือไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะเห็นกรรมเราจริงหรือเปล่าแต่อย่างสมมติเราสงสัยในตัวเราเองเนี่ยเราจะสามารถใช้หลักในการคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมคะในแง่ที่ว่าเราจะสามารถดูมันแกะรอยกรรมตัวเองค่ะว่าโอ้เนี่ยเรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดดูตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเคยทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็แก้ไขตัวเองเนี่ยค่ะคืออย่างการมองย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมการวิเคราะห์ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเข้าใจหรือว่ารู้ได้ไหมคะว่า ก็มีส่วนนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้เนี่ยนะมันต้องปัจจัยหลักนะคือการกระทำในชาตินี้การกระทำในอดีตก็คือการกระทำในชาตินี้ไอ้การที่คุณล้มละลายเนี่ยหรือเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเป็นนะมันต้องเกิดการที่คุณเนี่ยได้ประกอบได้ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดมาในปัจจุบันด้วยใช่ไหมเช่นคุณเก่งราคาสินค้าผิดคุณวางแผนผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณทำถูกวันนี้มันจะเจ๊งได้ยังไงใช่ไหมเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยในการกระทำในปัจจุบันคุณเนี่ยมันมีความผิดพลาดนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาแก้ไขไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ใช่ไหมคือการทำปัจจุบันให้ดีปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ขณะเดียวกันสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือทำใจด้วยทำใจในที่ไหนความว่าคุณต้อง มีปัญญาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนเลยใช่ไหมถ้าคุณเข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยนะไม่ว่ามันเกิดอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์เราก็ยอมรับมันได้เพราะว่าไอ้ความสำเร็จของชีวิตหรือของงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้บางอย่างมันพ้นวิสัยเราเช่นราคาน้ำมันใช่ไหมสถานการณ์การเมืองโลกร้อนใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยเราคุมไม่ได้ถึงแม้เราจะธุรกิจเราจะทำให้ดีใช่ไหมแต่ว่าวันดีคืนดีมันเกิดสงครามหุ้นตกน้ำมันพุ่งพรวดค่าเงินขึ้นเนี่ยมันก็แย่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วและเราเข้าใจความจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างนี้ในแง่ที่ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีเราไม่สามารถควบคุมร่วมรู้ได้ทุกอย่างทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่จริงหลังเราเกิดขึ้นเราก็เอายอมรับได้งั้นการฝึกฝนตนหรือการทำความเพียรในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการที่คุณไปขยันในการจัดการกับสิ่งภายนอกอย่างเดียวแต่มันต้องหมายถึงคุณการที่คุณขยันในการที่จัดการกับจิตใจของคุณหรือคือคนจิตใจของคุณด้วยคุณต้องทำขยันทั้งงานภายนอกและงานภายใน อย่างในการฝึกตนในพุทธศาสนาเนี่ยค่ะอย่างพอดีว่าจะมีบอกว่าแม้ทำบุญทำกุศลเนี่ยมันยังเป็นการทำกรรมที่จะส่งผลในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ค่ะมันแต่ว่ามันจะมีการทำกรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะพาเราพ้นไปจากสังสารวัฏได้นะคะซึ่งอันนั้นคือความหมายของเรื่องการตัดกรรมที่ไม่แน่ใจว่าใช้คำที่ถูกต้องหรือเปล่าคือการแบบการเขาเรียกว่าดับกรรมนะคะ ก็อยู่เหนือกรรม อยู่ เคยใช้ว่าเหนือกรรมเหนือกรรมคือมันมีแต่กิริยาในที่กรรมเนี่ยมันหมายถึงการกระทำที่มีเจตนาและมีเจตนาเนี่ยก็เป็นเจตนาที่ยังติดในบุญในกุศลในบาปในบุญอยู่หรือว่ายังมีตัวผู้กระทำมีตัวกูอยู่ตราบใดที่เรายังติดยังยึดติดในบาปและบุญเนี่ยมันก็ยังเป็นได้อย่างมากก็กรรมแต่ไม่ใช่กิริยาและการที่ยังยึดติดในบุญเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มีเชื้อที่ต้องให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนะจนกว่า เราจะมีสติและปัญญาจนอยู่เหนือกรรมได้นะคือมีการกระทำแต่ไม่ใช่เป็นกรรม ซึ่งการที่เราจะไปถึงที่บอกว่ามีแต่การกระทำคือเหมือนกับว่าจะไปถึงจุดที่เราจะอยู่เนี่ยกรรมได้เนี่ยวิธีวิธีหนทางที่เราต้องฝึกตนเองมันมีอะไรบ้างคะ คือทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำด้วยอำนาจของตัวกูของกูใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ในระดับมโนกรรมใช่ไหมตัวที่ทำให้ไม่เกิดมโนกรรมที่ขับเคลื่อนหรือเจือปนด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวกวงกูเนี่ยก็คือสติเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเนี่ยตากระทบรูปหูได้ยินเสียงใช่ไหมมันเกิดความชอบความชังเกิดความยินดีร้ายและมีสติรู้ตัวเนี่ยเมื่อนั้นมันก็ดับไปมันจะเกิดภาวะที่มีแต่กิริยาหรือว่ามันมีเป็นแต่ภาวะที่ไม่มีตัวกูของกูเข้ามาตามหลักปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมเรา มีผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะไอ้ภพชาติเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเกิดเป็นชาติคือตัวกูได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีสติถ้ามีสติเข้าไปตรงเข้าไปขวางเนี่ยมันก็จะตัดกระแสปฏิจจสมุปบาทได้เช่นมีผัสสะแล้วมีสติรู้หรือมีตัณหายินดีแล้วมีสติรู้มันก็วางวงจรมันก็ดับมันก็ไม่ไปต่อเป็นชาติก็ไม่มีตัวกูของกูตรงนั้นเนี่ยก็คือสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างจากตัวกูของกูแต่เป็นแค่ชั่วขณะตรงนี้แหละที่มันไม่ใช่กรรมแล้วแล้วถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูเลยเนี่ยมันก็หลุดได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถามว่าถ้ายังไม่บรรลุธรรมทำได้ไหมก็ทำได้ในขณะที่เรามีสติที่พุทธเจ้าตรัสกับพระพหิยะเนี่ยพหิยะจำได้ไหมว่าถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยตัวเธอจะไม่มีเนี่ยไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยก็คือเนี่ยคือพอมีสติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีกรรมเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวกูเป็นพื้นฐานเลยตัวกูฝ่ายดีหรือตัวกูอยากดีหรือตัวกูฝ่ายเลวก็แล้วแต่ อยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะคะซึ่งเป็นการทำงานทางจิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือโครงสร้างของการกระทำกรรมใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับคือถ้าเกิดเราเห็นโครงสร้างเห็นกระบวนการทำงานของกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าก่อนที่เราจะกระทำกรรมเนี่ยจิตมันทำงานยังไงนะคะอยากให้พระอาจารย์อธิบายแบบว่าเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงาน คือปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นตัวเป็นคำอธิบายเรื่องการเกิดทุกข์นะซึ่งมันก็โยงถึงเรื่องกรรมด้วยตอนนี้อธิบายเรื่องการเกิดทุกข์ในแง่ที่ว่าตาเห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยหรือพูดง่ายได้สัมผัสรับรู้โลกภายนอกนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะทุกข์ขึ้นมาจากการที่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกนะแดดร้อนหรือได้ยินเสียงตำหนิมันไม่ใช่อยู่ดีว่าพอได้ยินปุ๊บแล้วจะทุกข์นะมันไม่อัตโนมัติอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็จะเป็นธาตุสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาใช่ไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยนะมันเกิดเวทนาก็จริงเช่นทุกขเวทนาแดดร้อนนี่ก็ร้อนใช่ไหมแดดร้อนหรือว่ามีเข็มมาแทงมันก็เจ็บใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นได้แค่ทุกกายแต่มันจะยังไม่ทุกใจมันจะไม่ทุกใจอัตโนมัติจนกว่าจะผ่านกระบวนการขั้นตอนที่เรียกว่าเนี่ยตัณหาอุปาทานภพชาตินะซึ่งเรียกรวมๆเดี๋ยวจะมาพูดให้มันง่ายๆนะก็คือว่าพอตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการยึดติดและการปรุงแต่งพอเกิดความยึดติดและการปรุงแต่งคราวนี้แหละมันทุกใจเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีการยึดติดและการปรุงแต่งเนี่ยมันก็แค่ทุกกายเดี๋ยวไม่ทุกใจเวลาทุกกายเวลาทุกกายเนี่ยมันไปยึดเอาความทุกข์ของกายว่าเป็นความทุกข์ของใจเป็นไปยึดเอาว่าไอ้ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่กายทุกข์แต่เป็นกูทุกข์นะไอ้เนี่ยพอยึดเนี่ยเรียกว่ายึดติดแล้วเรียกว่าปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของเป็นผู้รับความทุกข์ตอนนั้นที่มันเป็นแค่เจ็บกายแต่มันไปปรุงแต่งตัวกูมาให้เป็นผู้เจ็บนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่เจ็บกายแล้วมันมีความรู้สึกว่ากูเจ็บไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้พูดย่อๆใช่ไหมไอ้กระบวนการถ้าเกิดว่ามีสติเข้ามารู้ไอ้ตรงพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นและมีสติรู้มันก็ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการยึดมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นว่ากูผู้ทุกข์ใช่มั้ยมันก็มีแต่กายทุกข์อย่างที่อาจารย์พุทธาบอกเนี่ยมันต่างกันนั้นระหว่างเวลามีดบาดเนี่ยความรู้สึกว่ามีดบาดนี่กับมีดบาดกูนะมันต่างกันไอ้มีดบาดกูนี่มันจะเจ็บกว่ามีดบาดนิ้วใช่มั้ยเนี่ยเราไปปรุงตัวกูขึ้นมาว่าเป็นผู้ถูกมีดบาดที่จริงไม่ใช่ตัวกูถูกมีดบาดแต่ว่าเป็นกายที่ถูกมีดบาดใช่ไหมเป็นนิ้วที่ถูกมีดบาดเนี่ยถ้ามีสติเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งมันไม่เกิดการยึดติดแบบนี้มันก็ ก็มีแต่กายที่ทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมตรงเนี้ยคือถ้ากายทุกข์เดียวเนี่ยมันก็ไม่ไปโกรธมันก็ไม่ไปบวยวายใส่ใครใช่ไหมจิตก็สามารถเป็นปกติอยู่ได้การที่จะดิ้นรนไปทำอะไรที่เกิดที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนการทำร้ายกันก็ไม่มีเช่นถูกด่าพอถูกด่าปุ๊บเราโกรธพอโกรธเสร็จใช่ไหมมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่โกรธละมันก็เกิดความรู้สึกอยากจะด่าตอบมันก็เกิดมโนกรรมที่เป็นอกุศลมันเกิดวจีกรรมที่เป็นอกุศลด่าต่อไปแล้วอาจจะเกิดการทำร้ายอันเนี้ยมันก็เป็นการเกิดมโนกรรมหรือเกิดกายกรรมวจีกรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีตัวกูผู้ทุกข์จากการได้ยินเสียงนั้นตรงเนี้ยที่มันทำให้เกิดกรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นกรรมเลวใช่ไหม อย่างในพุทธศาสนานี่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอันไหนสำคัญที่สุด มโนกรรมเพราะมโนกรรมเป็นจุดเริ่มอย่างที่พุทธศาสนามีกรรมเป็นใหญ่มีกรรมเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ แต่ถ้าเกิดใจเราเผลอด่าก็ไม่ได้เพราะชาวนี้มันเล่าต้องคุยกันว่ากรรมอันไหนมันจะมากกว่ากันระหว่างคือแค่คิดอยู่ในใจกับคิดแล้วก็ด่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอดีว่าคุยกันเล่นๆค่ะคราวนี้ก็เลยจะมาขอถามพระอาจารย์นะคะอย่างที่เกิดว่ามันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าเราด่าเขาในใจเราไม่ปล่อยออกมาแต่ขณะที่อีกคนนึงอาจจะบอกว่าโกรธในใจแล้วก็ด่าออกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ คือถ้าเป็นต้นทางของความทุกข์เนี่ยก็มโนกรรมในแท้ที่เป็นต้นทางของความทุกข์และต้นทางของบาปเนี่ยของอกุศลกรรมเนี่ยในแง่นี้มโนกรรมก็เป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันคิดแต่ในใจเนี่ยมันไม่พูดออกไปใช่ไหมมันก็เราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพอพูดออกไปแล้วเนี่ยไอ้เวทวจีกรรมนี่แหละที่มันทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่แค่มโนกรรมในแง่นี้เนี่ยในแง่นี้เนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อเป็นเพราะวจีกรรมเนี่ยมันทำให้เราต้องรับผิดชอบแต่ว่าจริงๆแล้ววจีกรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีมโนกรรมที่ไม่ใช่แค่โกรธเดียวแต่ขาดสติด้วยคือถ้าคุณโกรธแล้วคุณมีสติใช่ไหมคุณก็ไม่มีคำพูดออกมาหรอกแต่ถ้าคุณโกรธแล้วคุณไม่มีสติคุณก็เผลอด่าออกไปก็ต้องรับผิดเพราะว่าวจีกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมที่ยากกว่ามโนกรรมมันเป็นกรรมที่ทำร้ายคนได้ขณะที่มโนกรรมไม่ทำร้ายใครนอกจากเราใช่ไหมแต่เมื่อเราทำวจีกรรมในวจีกรรมมันไปทำร้ายใครนะมันก็แน่นอนที่เขาจะต้องตอบโต้กลับมา เคยอาจารย์เคยพูดถึงกันว่าผลแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการสะท้อนค่ะใช่ไหมคืออย่างอยากให้อาจารย์พูดถึงกระบวนการอยากให้สมมติขึ้นมาสักเรื่องนึงค่ะอย่างเช่นว่าในกอไปยิงในขอเนี่ยค่ะกระบวนการทำกรรมของในกอเนี่ยจะเริ่มจากอะไรคะก่อนที่จะเริ่มเหมือนกับว่าเขาจะต้องเริ่มทำอะไรกระบวนการทางจิตนะคะเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทเหมือนที่เมื่อกี้พระอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะแต่อยากจะสมมติเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเช่นคนนี้ไปยิงคนนี้ก่อนที่เขาจะไปยิงได้เนี่ยกระบวนการทำงานทางจิตที่ก่อนกระทั่งสมบูรณ์เกิดตั้งแต่มโนกรรมไปถึงกายกรรมเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงกระบวนการ คือก่อนที่จะไปทำร้ายใครมันก็ต้องมีถ้าไม่โลภะก็โทสะหรือโมหะใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโลภะแล้วก็โทสะไอ้โมหะนี่มันเข้าไปปรุงใช่ไหมหรือเข้าไปเป็นพื้นฐานอันนี้เนี่ยโลภะมันเกิดจากอะไรโทสะมันเกิดจากอะไรมันก็ต้องเกิดจากผัสสะขึ้นมาก่อนผัสสะเช่นเห็นทรัพย์ของเขาแล้วก็อยากได้หรือว่าเห็นเขาคอมเมนต์หน้าใช่ไหมก็โกรธรู้สึกว่าถูกหยามน้ำหน้าหรือว่าได้ยินเขาพูดด่าใช่ไหมพูดเหยียดหยามก็โกรธนะไอ้ตรงนี้เนี่ยกระบวนการปฏิจจสมุปบาทมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วคือว่าพอเกิดภาษาขึ้นมาเนี่ยนะมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นใช่ไหมหรือมันเกิดเวทนาก็ได้สุขเวทนาก็ได้สุข สุขเวทนาก็อยากได้ทุกขเวทนาก็อยากผักใสใช่ไหมแล้วเกิดความยินดียินร้ายไอ้ตรงที่ยินดีไอ้ตรงที่เกิดความยินดียินร้ายเนี่ยนะถ้ามีสติรู้มันก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีความยินดียินร้ายถ้าไม่มีสติรู้มันก็ปรุงในกรณีนี้ก็เป็นความยินร้ายใช่ไหมความชังความโกรธนะมันก็จะไปนำไปสู่อุปทานนะไอ้ยินดีร้ายเนี่ยเราเรียกรวมๆก็ว่าเป็นตัณหานะมันก็จะเกิดอุปทานความยึดติดคิดพูดคิดแต่สิ่งที่เขาทำพูดคิดแต่คำพูดของเขาที่ทำให้เราโกรธหรือว่าคุณนึกถึงของที่เราอยากได้โทรศัพท์ก็ดีรถก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุปทานมากขึ้นอุปทานความยึดติดคือความพูดคิดถึงสิ่งนั้นแล้วมันก็จะเกิดความดิ้นรนที่จะไปจัดการนะนะอันนี้มันเรียกว่ามันเริ่มเข้าสู่ภพละภพนะภพเนี่ยคือมันนี้เรียกกรรมภพคือการกระทำนะการกระทำจะเป็นการกระทำทางจิตหรือการกระทำที่เป็นกิริยาการขึ้นมาก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้ามันเป็นแค่การกระทำแค่มันเป็นแค่การทำทางจิตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นว่าเกิดความอยากจะทำร้ายหรือเกิดความรู้สึกอยากจะได้แล้วมันก็จะไปปรุงเป็นชาติขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แค่ความอยากมันมีความรู้สึกกูอยากจะได้กูอยากจะเล่นงานมันนะอันนี้ถ้าเป็นแค่มโนกรรมนะมันก็จะนำไปสู่ความทุกข์มากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่ต้องลงมือทำเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการซึ่งมันเร็วมากนะในขั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยแต่ว่าพอถึงขั้นลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดขั้นอยากจะขั้นตัดสินใจที่จะลงมือทำก็ต้องวางแผนนะมันก็คุ้นคิดเกิดอุปทานขึ้นมาคุ้นคิดแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็เกิดความมุ่งหมายที่จะทำให้ได้นะถ้าทำได้ก็รู้สึกว่ากูชนะแล้วกูเก่งนะกูได้แก้แค้นมันแล้วอันนี้ก็เป็นชาตินะทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกิดกระบวนการปรุงแต่งนะเกิดความยึดติดอย่างที่ว่ามาที่นำไปสู่การกระทำมากขึ้น ถ้าจะมีตัวอย่างหรือเรื่องอะไรที่จะเล่าถึงคือพอดีว่าเมื่อกี้พอฟังเป็นกระบวนการทางปฏิจจสมุปบาทนะคะทีนี้กำลังคิดในแง่ที่ว่าถ้าเกิดอธิบายให้คนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องกระบวนการปฏิจจสมุปบาทในพุทธศาสนาเลยเนี่ยลบใช้เป็นตัวละครนะคะก็จะมีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังเนี่ยหรือจะเป็นเรื่องไปช้อปปิ้งกระเป๋าที่เมืองจีนนะคะที่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยพอเดินจากร้านแรกซื้อได้กี่หยวนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อคือเหมือนกับยกตัวอย่างมาเพื่ออธิบายให้เห็นถึงกระบวนการทำงานทางจิตของเขาก่อนที่เขาจะลงมือทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าคือพอคิดว่าอ๋อกระเป๋าตอนแรกอาจจะแบบเหมือนกับตาเห็นกระเป๋ามันสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จิตมันก็เลยเกิดความอยากได้เขาอยากได้อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับพอดีว่ากำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอะไรเงี้ยค่ะคนอ่านที่ไม่มีพื้นฐานอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พยายามจะมาอธิบายปฏิจจสมุปบาทในเคส ด้วยเคสใช่ค่ะ อาจารย์ลองดึงเคสออกมาค่ะ จะเป็นลูกเฉลย แต่ระหว่างที่อาจารย์นึกถึงตัวเองวันก่อนโมโหคือมันมีอาการอย่างที่อาจารย์ว่ามีคนทำให้โมโหไหมคะแต่ว่าเป็นคนในบ้านโมโหแล้วแบบขับรถไปตลาดตางเลยนะใจมันก็คิดแต่แบบร่วงเลยโมโห มันอาจจะมีอย่างมีกรณีหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปกินข้าวไปร้านอาหารร้านอาหารนี่ก็มันมีโต๊ะอยู่นอกร้านนะด้วยข้างในร้านก็มีโต๊ะข้างนอกนี่ก็มีโต๊ะเขาก็ไปสั่งอาหารนะระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่า มันช่วงที่พนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นก็จะเป็นเมียเจ้าของร้านเนี่ยเดินผ่านปรากฏว่านกเนี่ยมันก็บินผ่านแล้วมันก็ขี้ลงมาใส่หัว ใส่หัวเมีย หัวไอ้ผู้ชายคนนั้นลูกค้าใช่ไหมเขาก็นึกว่าไอ้เมียถมน้ำลายใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันก็มีปากเสียงกันมากขึ้นจนกระทั่งเจ้าของร้านเนี่ยหัวเนี่ยก็คว้าอาวุธมาจะเล่นงานไอ้นี่ก็หนีไปล่าถอยไปสักพักก็มาใหม่มาใหม่คราวนี้เนี่ยมาเข้าพวกมาแล้วมีก็มีการปะทะกันก็พบว่าก็ไปยิงถูกเมียเจ้าของร้านตายใช่ไหมก็เลยถูกจับคือเนี่ยมันกระบวนการปฏิบัติสุบานก็จะเริ่มต้นเนี่ยคือตอนที่หัวนี่มันสัมผัสกับครีมนกเนี่ยนะ ไม่ใช่น้ำพุ่งหยดเดียวของครีมนกหยดเดียว ครีมนกเดียวเกิดผัสสะขึ้นมาใช่ไหมเกิดผัสสะขึ้นมาตอนนี้มันก็จริงที่ผัสไอ้ครีมนกกระทบหัวเนี่ยมันก็เบามากอ่ะใช่ไหมแต่มันเกิดการปรุงแต่งใช่ไหมเกิดการปรุงแต่งว่าไอ้เนี่ยมันน้ำลายของเมียเจ้าของร้านใช่ไหมก็เกิดความไม่พอใจก็ปรุงเป็นความโกรธใช่ไหมความรู้สึกว่ากูเนี่ยถูกเหยียดหยามนะถูกกูเสียศักดิ์ศรีก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ความยึดติดในความคิดแบบนี้คือมันปรุงแต่งแล้วมันเชื่อมันยึดติดใช่ไหมมันก็ความยึดมั่นถือมั่นความมีอุปทานในความในเรื่องของความเชื่อของตัวความคิดที่ว่าเนี่ยหรือความยึดติดในเรื่องของหน้าตาเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดโทสะนะเราต้องการแก้แค้นนะก็ทำให้เกิดการโต้เถียงกันโต้เถียงกลับมาเนี่ยเราด่าเขาใช่ไหมการที่เราด่าเขาเนี่ยมันก็ทำให้ถูกตอบโต้กลับมาด้วยคำด่าที่รุนแรงกว่าเดิมอันนี้ก็กฎแห่งกรรมเลยคุณไปด่าเขาด่ากลับมายิ่งด่ากลับมาเนี่ยยิ่งได้ยินได้ยิ่งคำด่านี่ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นในตอนนั้นไม่มีสติรู้ตัวแล้วใช่ไหมมันก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นและตอนนี้มันไม่ใช่แค่ด่ากันแล้วมันลงมือกันเลยพอลงมือเสร็จก็แพ้ก็ยังไม่ยอมแพ้ไอ้ความรู้สึกความที่ยังยึดติดกับเหตุการณ์ว่าถูกกระทำยอมแพ้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ต้องกลับมาตอบโต้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการปะทะกันมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันจะมีถ้าจะมองให้ง่ายเนี่ยมันจะมีวงจรอยู่3ตัวที่หนึ่งคือการรับรู้คุณมีการรับรู้ที่ผิดพลาดนะเพราะคุณปรุงแต่งมากไปจากการรับรู้เนี่ยก็นำไปสู่อารมณ์ความโกรธว่ามาถ่วงน้ำลายได้ยังไงจากความโกรธก็นำไปสู่การกระทำใช่ไหมการกระทำนี้เนี่ยเมื่อได้รับผลตอบเมื่อไปด่าเขาตอบโต้กลับมาคือเขาด่ากลับไปรับรู้สิ่งนี้ก็ยิ่งเกิดความโกรธมันจะมี3วงจรเนี่ยที่เข้ามาสัมพันธ์เป็นวัฏจักรคือรับรู้และปรุงแต่งเกิดอารมณ์ทั้งโกรธทั้งอยากโกรธด้วยนะแล้วก็อยากตอบโต้ด้วยนะเป็นการกระทำและจากการกระทำนั้นเนี่ยคือกรรมก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งรุนแรงมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องลงเอยด้วยการลงไม้ลงมือเนี่ยวิทยาสุภาพมันจะเป็นเนี่ยหรือเหมือนอย่างกรณีหนึ่งมีสามีภรรยาก็เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็มีลูกกันบอกว่าภรรยาก็คงจะเบื่อหน่ายสามีอาจจะเป็นพ่อขี้เหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนะลูกก็ยังเล็กอยู่ สุดท้ายเนี่ยภรรยาก็เลิกจากสามีนะก็ไปอยู่ที่หนึ่งไปทำงานที่หนึ่งสามีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคิดถึงภรรยาหรือรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันลำบากใช่ไหมก็ไปงอนง้อภรรยาไปงอนง้อหลายครั้งภรรยาก็ไม่สนใจใช่ไหมไอ้ความรู้สึกมาวันนึงเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยภรรยาสามีแกก็ทนไม่ไหวแกก็ไปง้ออีกนะเข้าใจว่าภรรยาคงจะนอกจากจะเมินเฉยแล้วคงจะมีปากเสียงกันด้วยคงด่าเดืออะไรกันภรรยาเข้าห้องน้ำไอ้สามีนี่ก็ตามเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็พกมีดมาด้วยก็เลยทำร้ายภรรยาถึงตายตัวเองพอรู้ตัวเขาตายแล้วฆ่าเมียก็ทำร้ายตัวเองเพียงพอแต่ไม่ตายคือในถามว่าทำไมผัวเนี่ยถึงฆ่าเมียก็เพราะโกรธใช่ไหมทำไมถึงโกรธนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าถูกปฏิเสธหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำอุตส่าห์ไปขอร้องอุตส่าห์ไปวิงวอนแล้วเนี่ยก็ยังถูกปฏิเสธมันก็จะมีความรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีมันก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะความรู้สึกที่อยากจะเอาความรู้สึกตัวเองเนี่ยถูกความรู้สึกตัวเองเสียศักดิ์ศรีอยากจะตอบโต้ก็ดีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการเอาชนะก็ดีเนี่ยนะเมื่อไปขอร้องเขาไม่ได้วิธีที่จะเอาชนะของผู้ชายคือว่าใช้กำลังใช่ไหมแล้วก็พอใช้กำลังแล้วมันเผลอไปก็ฆ่าเพราะความโกรธด้วยเพราะความอยากจะเอาชนะด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นได้แล้วมันมีเรื่องของตัวกูมากเลยใช่ไหมความคิดว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผัวถูกด่านี้ไม่ยอมหรือความคิดว่าถูกปฏิเสธความคิดต้องการเอาชนะแต่ว่าการที่ไปการความต้องการเอาชนะเนี่ยมันทำให้เผลอไปฆ่าเขาพอเผลอไปฆ่าเขาตกใจว่าเราได้ไปฆ่าคนที่เรารักกลัวกฎหมายกลัวแล้วก็แล้วแต่ก็เลยทำร้ายตัวเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกระบวนการของความทุกข์ที่มันเริ่มตัวนี้เริ่มเกิดจากผัสสะนะเกิดจากผัสสะอาจจะถูกเขาพูดจาตัดรอนอาจจะถูกเขาพูดจาด่าว่าใช่ไหมก็เกิดความโกรธพอเกิดความโกรธแล้วเนี่ยมันไม่มีสติรู้ทันความโกรธพอไม่มีสติมันก็ปรุงแต่งเป็นเกิดความรู้สึกว่ากูเสียหน้ากูโกรธความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวกูที่มันถูกกระทบเนี่ยมันต้องการที่จะมาต้องยิ่งมาถูกกระทบเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องการที่จะมาธรรมชาติตัวกูนี่มันต้องการที่จะเอาชนะมันต้องการที่จะมันยอมรับความแพ้แท้ไม่ได้เอาชนะผู้หญิงเอาชนะยังไงเอาชนะในเมื่อผู้หญิงนี่ชนะตัวเองมาตลอดเลยก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ต้องตอบโต้ด้วยการทำร้ายอันนี้ความรู้สึกตัวกูเนี่ยมันถูกปรุงขึ้นมาจากความโกรธและความโกรธนี่มันเกิดจากการได้รับผัสสะแล้วเกิดความยินดีร้ายความชังขึ้นมาแล้วไม่มีสติเท่าทันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเนี่ย อาจารย์คะอย่างการกระทำบางอย่างพอมันทำไปแล้วเนี่ยมันสามารถรู้คือมันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วอะไรเงี้ยค่ะกรรมฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแต่กรรมบางอย่างเนี่ยคนบางคนอาจจะสับสนอย่างกรณีอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเป็นสามีเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยค่ะแต่สมมตินะคะเกิดกับกันว่าแบบว่าไปตามง้องอนภรรยาแล้วภรรยาก็ด่าทออย่างเจ็บแสบคืออาจจะแบบไม่ถนอมน้ำใจอะไรเงี้ยจนกระทั่งสามีบันดาลโทสะอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าคือในกรณีที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกโอ้จริงๆภรรยาก็ทำเกินไปอะไรเงี้ยคือแบบหรืออย่างในบางกรณีนะคะที่บอกว่าคือมันก้ำกึ่งนะคะคือคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกมันสมเหตุสมผลในความรู้สึกของชาวโลกอะ แล้วทีนี้เราจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าอ๋ออันนี้คือกรรมดีอันนี้คือกรรมชั่วเอาอะไรเป็นตัวตัดสินนะคะหรืออย่างบางคนก็แบบว่าอาจจะมีเจตนาที่ดีแต่ว่าไปโกงภาษีมาทำบุญกับพระอะไรเงี้ยค่ะหรือมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วค่ะ คือเกณฑ์พื้นฐานก็คือเรื่องศีลนั่นแหละหรือว่าอาจจะลงลึกหน่อยคือเรื่องเจตนาใช่ไหมคือศีลมันเป็นกรรมมันพฤติกรรมภายนอกมันก็ต้องดูที่เจตนาด้วยในทางพุทธเนี่ยก็จะมองสองส่วนประกอบกันคือการกระทำพฤติกรรมแล้วก็เจตนาใช่ไหมแล้วก็ส่วนปัจจัยรองลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องของผลหรือผลกระทบเพราะว่ามันทำแล้วไปเกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ว่าสองส่วนเนี่ยสำคัญคราวนี้เนี่ยคราวนี้มันมีปัญหาว่าถ้ามีใครสักคนเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมสมควรหรือไม่ที่เราจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องกับเขาใช่ไหมในสำหรับบางวัฒนธรรมจะมองว่ามันยุติธรรมใช่ไหมแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่อนุญาตให้ทำนั้นได้ใช่ไหมคุณไปฆ่าคุณหรือเขาทำร้ายแล้วคุณจะไปทำร้ายเขาเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตใช่ไหมมันต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจของเจ้าหน้าที่รัฐจะจัดการในแง่ของศาสนาก็หรือว่าพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในแง่ที่ว่าไม่ยอมรับในแง่ที่ว่าการที่เราไปกระทำกับเขาเนี่ยเขากระทำไม่ถูกต้องเราไปกระทำกับเขาด้วยความไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำให้การกระทำนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาได้นะเลวกับเลวมาเจอกันไม่ได้แปลว่ามันจะถูกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันทำร้ายผู้กระทำแล้วก็มันไปสร้างปัญหาให้กับผู้ถูกกระทำแล้วมันก่อปัญหาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีกับสังคม3ส่วนเลยใช่ไหมเช่นถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาหรือไปฆ่าเขาเจ้าเราเองก็ทำบาปเขาเองก็ถึงแก่ชีวิตแล้วมันก็กลายเป็นเยี่ยงอย่างให้กับผู้อื่นต่อไปรวมทั้งมันไปสร้างความทุกข์ให้กับลูกหลานเขาพ่อแม่พี่น้องเขาด้วยซึ่งอาจจะทำให้ย้อนกลับมาตอบโต้กันไม่มีที่สิ้นสุดคือในแง่ของเจตนาเนี่ยมันก็ไม่ถูกเนี่ยคือทำด้วยความโกรธนะด้วยจิตอกุศลการกระทำนั้นเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเข้าไปฆ่าเขาแล้วก็มันก็ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมายดังนั้นแม้ในแง่พุทธศาสนาก็มองว่าหรือเขากฎแห่งกรรมนี่มันก็ไม่อนุญาตว่าเมื่อเขาทำกับเราเมื่อเขาเล่นงานแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้อนุญาตให้ว่าเราต้องไปเล่นงานเขาใช่ไหมเขาจะได้รับกรรมอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะแต่มันไม่ได้ให้ความชอบธรรมกับเราในการที่จะไปแก้แค้นเขาเลยเพราะถ้าเราไปแก้แค้นเขาเราก็ทำกรรมใหม่ขึ้นมา เคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาตั้งคำถามถึงคือพอดีว่าคุยกันถึงเรื่องทักษิณนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆนะคนจนส่วนนี้คือคนจนจำนวนมากที่ได้ประโยชน์จากทักษิณคือทักษิณเนี่ยทำให้คนจนส่วนหนึ่งเหมือนกับอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยถกกันว่าแต่จริงๆเจตนาของทักษิณเนี่ยเขาคงไม่ได้คืออันนี้เป็นการคุยกันในวงเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาไม่น่าจะคิดถึงคนจนเป็นอันดับแรกอยากจะอุ้มชูให้ชีวิตเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่เขาอาจจะมองในแง่ที่แบบใช่คือทำยังไงที่จะให้เขารักษาฐานเสียงเอาไว้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยยกตัวอย่างกันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณโยนคุณทำเงินหล่นเงี้ยคุณไม่ได้เจตนาที่จะเอาเงินไปให้คนคนนั้นเพื่อที่จะให้เขาเอาไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณทำหล่นแล้วก็คนคนนั้นมาเก็บไปได้เงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าคุณทำบุญทีนี้ก็เลยบอกแต่อันนี้นอกเรื่องไปนิดนึงคือเรากำลังคุยกันในแง่ที่ว่าอย่างบางคนเจตนาดีนะคะสมมติว่าอันนี้เจตนาดีสมมติว่าทักษิณมีเจตนาที่จะช่วยเหลือคนจนจริง แต่เกิดว่าเขาคอร์รัปชันเนี่ยค่ะเขาทำในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนะเช่นว่าอนุมัติงบประมาณอย่างที่ไม่ควรจะทำไปลงพื้นที่บางพื้นที่ที่โอเคมันมีคนกลุ่มนึงได้ประโยชน์แต่ว่าแล้วเขาก็เจตนาดีด้วยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำหรือทำไม่ได้หรือผิดอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างสมมติเขาเลี่ยงภาษีแต่เอาเงินก้อนนั้นไปบริจาคอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเขามีเจตนาดีแต่การกระทำเขาอาจจะไม่ตรงนักไม่ถูกนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีคนได้รับประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าผิดศีลไหมบางทีแบบอย่างโกงภาษีนี่ผิดศีลไหมคะถือว่าเป็นอธินาไหมคะ มันก็ โกงรัฐ ถ้าในความหมายที่ว่าอธินาแปลว่าถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมมันเพียงแต่ว่าเราไม่ให้สิ่งที่ควรจะให้มันไม่ใช่อธินาอธินาคือเราไปเอาในสิ่งที่เราในสิ่งที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้ซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเงินตกแล้วคุณเก็บใส่กระเป๋าใช่ไหมทั้งที่เจ้าของเจ้าหน้าที่ก็มีแบบประชาชนกับเจ้าของอยู่อันนี้ก็เข้าข่ายอธินาแต่ว่าโกงภาษีเนี่ยมันไม่อย่างนั้นมันเพียงแต่ว่าเราไม่ให้ในสิ่งที่เราควรให้ใช่ไหม อย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายแต่ผิดศีลผิดเขาเรียกว่าผิดศีลธรรมไหมคะผิดถือว่าเป็นการทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมหรือเป็นไม่ขาวไม่ด ำมันผิดกฎหมายแล้วก็มันผิดธรรมแน่เพราะว่าคุณรู้ดีแล้วว่านี่คือสิ่งที่ไม่สมควรแต่คุณทำนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันผิดธรรมแน่ใช่ไหมเหมือนกับที่อาตมาเมื่อคราวที่แล้วเราพูดกันว่าไปกินสัตว์กินอาหารเหลาใช่ไหมที่เห็นเขาทรมานสัตว์เห็นเขาทรมานลิงแต่เราก็ไม่เราก็ยังมีความยินดีที่จะได้กินอาหารอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมือฆ่าใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินแต่ว่าเราเป็นคนเป็นแขกรับเชิญแต่การที่เราเห็นลิงมันถูกทรมานอย่างนั้นแล้วเรามีความยินดีที่เราได้กินอาหารอร่อยเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะพูดไม่ได้ว่าผิดศีลนะอย่างน้อยในศีล5นะแต่ว่าผิดธรรมอ่ะที่จริงคุณเป็นอกุศลคุณไม่มีเมตตากรุณาเลยคุณมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะมันผิดธรรมอ่ะมันเป็นอกุศลไงใช่มั้ยในกรณีของการโกงภาษีก็เหมือนกันอาจจะพูดไม่ได้ชัดว่าคุณผิดศีลข้อไหนแต่ว่าคุณผิดธรรมแน่เพราะคุณมีความตนหนีคุณตั้งใจจะโกงอ่ะใช่มั ้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้โกงด้วยความตนหนีแต่เขาโกงด้วยเจตนาว่าเงินที่ได้นะจะเอาพอดีว่ามีเคสนึงค่ะมีเคสนึงอันนี้เป็นเคสของเพื่อนจริงๆคือเขาประกาศขายร่มคือเขาเล่นแฮงไกเดอร์ค่ะแล้วเขาก็ประกาศขายร่มซึ่งร่มอันนี้คุณภาพไม่ดีแล้วไม่ปลอดภัยที่จะบินแล้วแต่เขาประกาศว่าเขาขายร่มในราคา 5,000 บาทแล้วเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปทำบุญ 5,000 บาทนี่คือราคาสำหรับร่มดี คือไม่รู้แหละแต่ว่าคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาขาย 5,000 บาทแล้วเงินทั้งหมดเขาจะไปทำบุญแล้วพอมีคนเข้ามาถามในกระทู้ค่ะว่าเหมือนกับร่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่คือคนที่เล่นร่มด้วยกันก็จะบอกว่าร่มเนี้ยหมดสภาพแล้วอันตรายมากเขาเคยบินไปตกแล้วด้วยอะไรเงี้ย ก็ไอ้โกงไอ้มีความโกหก แต่เขาไม่ถึงขั้นโกหกนะคะเขาแบบเหมือนกับเขาไม่ตอบอะค่ะอย่างเขาก็จะมีคนถามว่าร่มบินได้หรือเปล่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือบอกว่าคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเพิ่งออกไปบินเมื่อกลางปีที่ผ่านมาภาพเนี้ยเป็นพยานให้ได้ว่ามันบินได ้เมื่อกลางปีที่ผ่าน ใช่ ก็เจตนาที่ไม่พูดความจริงทั้งหมด ก็ถืออย่างนี้ถือว่ามุส าความจริงครึ่งเดียวก็มุสาแต่มุสไม่มุสาเป็นประตูแต่มีเจตนาที่จะไม่ให้เขารู้ความจริงใช่ไหมซึ่งแน่นอนคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยคนที่ทำเช่นนี้ก็คงจะมีความทุกข์เพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่กล้าพูดให้ใครรู้เพราะเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะถ้าเขาเคี่ยวมาถูกต้องเขาก็ต้องพูดหรือเขาต้องสามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้แต่ถ้าเขาไม่เล่าให้ฟังแสดงว่าเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องแล้วเขาทำมันก็ผิดศีลไม่ผิดศีลนะมันเรื่องนึงนะแต่ว่าอกุศลมันเกิดขึ้นมาคุณร่วมมันไม่ถูกต้องแต่คุณทำอ่ะใช่ไหมแล้วประการที่สองเนี่ยไอ้เรื่องเอาเงินไปบริจาค ก็ดีแล้วใช่ไหมนั่นก็ส่วนต้องมองแยกใช่ไหมผู้ศาสนาก็มองว่าหนึ่งการหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์ไอ้คุณใช้ทรัพย์นี่คุณถูกแล้วใช่ไหม คุณใช้ทรัพย์คือคุณไม่ได้เอาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่คุณหาทรัพย์เนี่ยหาทรัพย์ชอบทำไหมอันนี้มันก็เป็นเกรย์แอเรียแล้วใช่ไหมเป็นเกรย์แอเรียแต่ว่าเป็นเกรย์แอเรียในแง่ของศีลนะแต่นี่ของธรรมเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกอ่ะมันไม่เกรย์แล้วล่ะมันดำแล้วในแง่ของใจนะแต่นี่พฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเกรย์แอเรียในเรื่องการขายนะแต่ในเรื่องการเอาเงินไปให้เขาเนี่ยโอเคถูกต้องขาวสะอาด ต่อเนื่องคือแสดงว่าจริงๆแล้วเราเอาศีลห้ามมาจับเรื่องการวัดผลว่าเรื่องการวัดการกระทำกรรมไม่ได้เลยสิคะเพราะว่ามันยังมีเรื่องมีปัจจัยตัวอื่นอีกที่เราควรจะต้องมองเช่นมันอาจจะไม่ผิดศีลห้านะคะซึ่งไม่เข้าข่ายนี้ไม่เข้าข่ายนี้แต่มันก็ยังมีปัจจัยตัวอื่นอีกมันก็คือต้องดูเจตนาดูผลที่เกิดตามมาใช่ไหมคะที่พระอาจารย์ว่า คือศีลห้ามันเป็นศีลเบื้องต้นไงมันจะมีศีล10ศีล20อะไรอย่างพระนี่ก็227เข้าไปแล้วใช่ไหมคืออาจจะไม่ผิดอาจจะไม่ผิดคือพระเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแค่ตัดต้นไม้นี่ก็อาบัติแล้วใช่ไหมมันไม่ผิดศีล5นี่สารคารวะแต่สำหรับพระนี่มันผิดศีลแล้วคือศีลเนี่ยมันศีล5กําลังจะบอกว่าศีล5นี่มันแค่ศีลพื้นฐานซึ่งไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่ผิดศีล5แล้วคุณจะไม่ผิดเลยเพื่อจะผิดศีลข้ออื่นไม่ได้แต่ว่าในสังคมเนี่ยเขาก็มองว่าคุณมีศีล5เป็นพื้นฐานเอาไว้แต่การที่ไม่ผิดศีล5ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดศีลเลยใช่ไหมพระเนี่ยถึงแม้ไม่ผิดศีล5แต่ผิดศีลข้ออื่นได้ย่อยหมดเลยใช่ไหมแค่มีน้ำเห็นน้ำมีตัวสัตว์คุณโยนน้ำนั้นลงดินเนี่ยก็อาบัติละใช่ไหม แต่อย่างคารวะทำได้ไหมคะคืออย่างพอดีบางทีเห็นน้ำมันมีลูกน้ำเนี้ย ก็ พยายามให้มันแปลกลายเป็นยุงอย่างนี้ก็ถือว่าเราเจตนาปานาติบาตเหมือนก ัน ครับ ใช่แต่ว่ามันเป็นสำหรับพระสำหรับคารวะนี่มันเป็นบางครั้งมันมีสิ่งที่เรียกว่า necessary evil คือพระคือคารวะต้องทำนาใช่ไหมคุณทำนาคุณก็ไถนานี่คุณก็ ต ั วอะไรมาก เออก็คุณต้องทำอ่ะเพราะว่าคุณต้องทำมาหากินใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณอย่าไปเจตนาไปฆ่ามันถ้าคุณตกปลาวันพระหยุดซะอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนบรรพชาเขาก็หยุดทำนาเพราะว่าหยุดทำนาบางทีมันบาปเหมือนกันใช่ไหมเรื่องมันไปเดือดร้อนคน อาจารย์ถ้าอย่างกรณีอย่างนี้สมมติว่าอย่างชาวนาเนี่ยค่ะไถดินแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาว่าเราจะฆ่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ข้างในแต่เราเพียงแต่ไถเพื่อที่จะปลูกข้าวเนี่ยค่ะแต่บังเอิญว่ามันเป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะต้องโดนตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะไปทำร้ายชีวิตเขาเนี่ยแต่คือถ้าเกิดเราไม่มีเจตนาอย่างนี้จะถือเป็นการกระทำกรรม เราไม่มีเจตนาโดยเฉพาะเจาะจงใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่าไอ้ทำแล้วมันก็ต้องมีสัตว์ตายนะแต่เนื่องจากเราก็ต้องทำเพราะว่ามันจำเป็นอันนี้เนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่มันเบามากใช่ไหมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาเจาะจงที่จะทำร้ายแต่เราก็รู้ว่ามันจะมีสัตว์ที่เดือดร้อนใช่ไหม เพราะว่าอย่างน้องสาวเขาเคยถามนะคะเขาบอกว่าอย่างบางทีมีแมงสาบมีหนูเงี้ยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเขาไม่ได้อยากฆ่าแต่เขารู้สึกว่าเขาจะทำยังไงเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขามีโรคประจำตัวที่แบบคือภูมิคุ้มกันเขาจะเหมือนกับมันจะแอนตี้ตัวเองอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยจะแบบอ่อนแอเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยจะแบบพิถีพิถันมากเขาบอกทำยังไงดีคือเขาอยากรักษาศีลห้าเขาไม่อยากฆ่าสัตว์แต่เขาจะกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยแบบแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องอยู่ห้องอยู่บ้านที่ควบคุมแมลงสาบได้ไม่งั้นก็ต้องเลือกเอา ฉีดยาแบบกับหมูอะไรเงี้ย ทำยังไงมีวิธีการยังไงที่จะไม่ทำร้ายมันถึงตายได้ไหมอะไรเงี้ยอ าจารย์เบรก น ี่ก็แต่ก็เขียนประเด็นเรื่องเลี่ยงการนอนกรดเลยเอาไว้เวลาไปทุดง อ่ ะ เอาไม่หรอกนอนอยู่นั่นแหละเวลานอนก็หย่อนลงมาแต่นี้ไม่ค่อยได้หย่อนนั่นแหละ ว่าจะนอนตรงระเบียงนี่เลยเหรอ นอนร้อนก็นอนระเบียงมันร้อน พูดถึงเรื่องไอดีมัสซีนะคือมันก็มองได้อีกแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าจะมองในแง่ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งเงินแสนบาทเนี่ยเป็นเงินที ่มันควรจะเป็น ของรัฐแล้วเรายักเอาไว้เราให้ไป50,000อีก50,000เรายักเอาไว้ในแง่นี้มันก็เป็นอธินาทานได้คือว่ามันเป็นของรัฐแล้วแต่ว่าเราเก็บเอาไว ้ จะเป็นว่าเป็นการยักยอกอะไรก็ได้อั อันนี้ก็เรียกว่าถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให ้คืออันนั้นคือ ห้าหมื่น ตามฝับใช่ไหมคะ ห้าหมื่นนี่มันห้าหมื่นนั้นควรเป็นของรัฐด้วยแต่เราไม่ให้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปคือมันก็เป็นแล้วแต่การตีความอธินาทาน คือกลัวแบบเดี๋ยวเขียนไม่ดีคนเลี่ยงบาลี ก็จะตีความให้มันเคลื่อนคลัดก็ได้ถ้าตีความไม่เคลื่อนคลัดก็มันก็ผิดศีลผิดศีลข้อ2 เฮ้ยก็จุฝากอะไรมาถามพระอาจารย ์ก่อเรื่อง จุเหรอ เรื่อง นวดค่ะ เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะ หลังจากกลับไปพระอาจารย์ได้คุยกับพี่พศกับจุบ้างไหม ยังเลยกลับไปไหนนี่ไม่ออกภาษาเลย ไม่หมายถึงว่าพวกเรากลับไปจุกลับไปอ่ะ อะไรไง เพื่ออาจารย์ได้คุยได้มีโอกาสคุยกับ2คนนี้ไหมคะพี่พศไปนวดมาน วดที่ไหน ก็ที่เขาเล่าให้พระอาจารย์จุเล่าให้พระอาจารย์ฟังอ่ะเป็นเหมือนกับเขาจัดสมดุลของร่างกาย ดีอ่ะ แล้วโอ้โหปรากฏเห็นที่ว่าเล่าให้ฟังว่าพี่พศชอบเลยจะมาจัดกำหนดการพระอาจารย์ เขาอยู่ไกลไหม อยู่แถวหลักสี่มั้งคะไม่ไกลแต่ว่าอาจจะต้องนัดเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ระหว่างนี้คุยเรื่องไอ้หนังสือที่หนูเขียนมาค่ะพระอาจารย ์อันไหนปีใหม่อ่ะ หนูแบบได้โปรเจกต์ ปีใหม่ที่ไม่รู้จะมีเวลาป่ะ มึนเลยอย่างนี้ได้ไหมคะสมมติว่าคือด้วยความที่เขาทาร์เก็ตไปที่ไอ้กลุ่มคนอ่านที่มันเดินร้านเซเว่นคือค่อนเป็นชาวบ้านมากคนทั่วไปมากเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติการหยิบเอาประเด็นที่พระอาจารย์พูดในหนังสือเรื่องทำบุญอย่างเช่นประเด็นในมุมของเศรษฐกิจพระอาจารย์ก็มีพูดไว้เหมือนกันอย่างเช่นเป็นน่องเป็นนี่อะไรเงี้ยทำใจยังไงอะไรรวมทั้งไอ้เรื่องกรรมในบางเนี้ยแล้วเดี๋ยวการแบบการมาทำดึงเฉพาะบางประเด็นขึ้นมาแล้วการเอาขึ้นมาเรียบเรียงคือทำการบ้านมาให้พระอาจารย์ชั้นหนึ่งก่อน เขียนเล่มนี้แบบสืบสวนภาษา เออนะคะอาจารย์คือเห็นแต่ว่าเห็นหรือเปล่า ก็อาตมาเขียนเรื่องปีใหม่ไปเยอะนะหลายเอาไปยำก็ได้ตัดต่อก็ได้ ได้เอาอยู่ให้ assignment หนูมาหมื่นไปเลยหนูก็ไม่กล้าเก็บมาหาอาจารย์ด้วยหรอกโหนี่มันอะไรเนี่ยอยู่ๆจะมาเป็นน้ำไหลมองหนูบอกว่าเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ก่อน ตอนนี้เขาก็เริ่มจะเอาหนังสือมาไปลงเซเว่นเร ื่อง ฉลาดทำบุญกับฉลาดทำใจเขาจะมีสำนักพิมพ์นึงเขาจะเอาไป มันเป็นของสำนักพิมพ์มันเป็นของเครือข่ายพุทธิกาอยู่ประการ ใช่เขาคุยกันแล้วเขาจะสำนักพิมพ์บีนี่เดี๋ยวเขาติดต่อมาแล้วเขาจะเอาไปตอนนี้มีหนังสือมาเล่มนึงไปวางแผนที่เซเว่นแล้ว เห็นน้องเขาบอกเหมือนกันชื่ออะไรก็ไม่รู้ ท้อไม่แท้เลยนะชื่อไม่อ่อนแ อเดี๋ยวการไปดูว่ามันจะทำยังไงหนอเหมือนคนสมัยนี้ก็วิ่งหาธรรมะเยอะนะคะพระอาจารย์แต่มันก็ยังทุกข์อยู่ดีอะทำไมไม่รู้ มันเป็นยุคสมัยด้วยคือมันยุคที่สังคมปั่นป่วนโลกาภิวัตน์ที่มันทำให้เกิดความเรียกว่าเกิดโกลาหลในสังคม เรื่องประมาณนี้นี่พระอาจารย์เคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมคะมองอนาคตพุทธศาสนาหรืออะไรสักอย่างนึงอะ พุทธศาสนาไทยในอนาคตเหรอ ใช่ไหมคะอาจารย์เขียนมุมพวกนี้ไว ้เขียนทั้งที่ถามมาก็เรื่องวิทยาศาสตร์กับทำไมศิลปศาสตร์ก็เขียนเหมือนกัน ไปหาไปตามหาที่ร้านเขาบอกไม่มีแล้วแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าคือจะสั่งซื้อแล้วก็บอกว่ากำลังจะพิมพ์ใหม่แล้วมาบอกอีกทีว่าไม่พิมพ์แล้วก็เลยงง ที่นี่ยังพร้อมอยู่แต่ว่ากรมพิมพ์ทองกำลังจะพิมพ์ใหม ่กรมพิมพ์ทองพิมพ์แน่ใช่ไหมครับอาจารย์ พิมพ์แน่เพราะว่าตอนแรกมติชนจะพิมพ์แต่ว่าค้างมาปีนึงแล้วก็เห็นเขาเงียบไปก็เลยกรมพิมพ์ทองจะพิมพ์แทนก็คงจะสิ้นปีหรือปีหน้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมามันยังพอมีอยู่เอาเลยไหม เอาเลยค่ะอาจารย์ พอดีว่าเมื่อกี้ จะถามอาจารย์เรื่องกระบวนการให้ผลของกรรมค่ะว่าคืออย่างที่พี่สารก็ถามเรื่องว่าเราไปฆ่าเขาเนี่ยค่ะผลที่เราได้เนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นว่าเราต้องเสียชีวิตหรือต้องถูกฆ่าโดยเขาอะไรเงี้ยไหมคะมันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมันตรงไปตรงมาม ันไม่ชัดเจนอย่างนั้นมันไม่ก็เลยมันไม่ซิมเมทรีอย่างนั้นนะประการแรกคือว่าเราจะถูกฆ่าก็ได้แต่ว่าถูกฆ่าโดยใครก็ได้ที่ไม่ใช่เรายกตัวอย่างเช่นลูกของคนตายใช่ไหมอันนี้มันก็ชัดเจนใช่ไหมลูกคนตายก็มาแก้แค้นหรือว่าบางทีก็เป็นตำรวจที่วิสามันโจรที่ไปฆ่าคนอื่นมาอันนี้ก็มันก็ชัดเจนใช่ไหมคือมันมีเหตุให้สังคมเนี่ยต้องมันมีเหตุให้คนอื่นต้องจัดการกับเขาใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนที่ฆาตกรที่ตายอย่างสงบก็มีใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้รับผลเลยก็อาจจะได้รับผลในชาติหน้าก็ได้นี่ก็เป็นคำอธิบายนะ แต่มันต้องเสมอไหมคะอาจารย์ว่าสูงไปฆ่าคนส่วนสุดท้ายก็คือต้องถูกฆ่าเสมอหรือจริงๆมันสามารถแบบมีเรตติ้งที่เบาไปว่าไปแค่แบบพิกลพิการหรือว่าแค่สุขภาพไม่ดี มีอย่างนั้นก็มีก็ในจริงๆแล้วแม้กระทั่งประวัติพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันพระเจ้านี่ท่านก็มีต้องชดใช้กรรมหลายอย่างนะกรรมบางอย่างก็กรรมหนักแต่ว่าท่านก็ไม่ถึงกับเมียนเป็นไป พระพุทธเจ้าไม่พ้นกฎแห่งกรรมหรอคะ ไม่พ้นก็นี่แหละที่โดนนางจินตมานวิกการนางสุนทรีกล่าวหาหรือว่ามีโลหิตหรือว่าห่อพระบาทหรือว่าพระเทวทัตเล่นงานพวกนี้นี่หรือว่า อาหารมื้อสุดท้ายก็ใช่ใช่ไหมอ าหารมื้อสุดท้ายหรือว่าฉันน้ำที่มันขุ่นคลักเนี่ยทั้งหมดนี้มีคำอธิบายเนี่ยพระไตรปิฎกว่าเป็นเพราะกรรมในชาติก่อนๆแต่มันเล็กน้อยมาก อย่างเคยอ่านเคยแปลหนังสือขององค์ทลายลามะนะคะแล้วท่านก็เคยแสดงปาฐกถาว่าการที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ในวันที่เหมือนกับอากาศแจ่มใสเนี่ยท่านก็บอกว่าแต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำกรรมเหมือนกับว่าเราทุกคนจะต้องทำกรรมร่วมกันบางอย่างมาแต่ว่าเราอาจจะทำกรรมในลักษณะเดียวกันในเหมือนกับที่มันจะส่งผลให้เราได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้แต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องร่วมทำกรรมอะไรกันเนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันอธิบายเรื่องกระบวนการให้ผลของกรรมที่พระอาจารย์เพิ่งอธิบายเมื่อกี้ได้ไหมคะที่ว่ามันไม่จำเป็นว่าคือมันจะไม่ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกที่แบบว่าส่งผลให้เราได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์งงไหมคะ ก็ไม่เนี่ยมันก็อธิบายได้ว่าการที่เรามีศรัทธาในคนคนหนึ่งร่วมกันใช่ไหมการที่มีศรัทธาในคนคนหนึ่งร่วมกันและประกอบกับการที่มันมีระบบคมนาคมที่ทั่วถึงกันมันก็สามารถที่จะดึงคนจากประเทศต่างๆนี่เข้ามาหามาในสถานที่เดียวกันได้แม้ว่าจะต่างชาติต่างภาษานะเพราะว่าปัจจัยทางสังคมมันเอื้อมหน่วยปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เอื้อมหน่วยปัจจัยทางเทคโนโลยีก็เอื้อมหน่วยแต่ข้อสำคัญคือว่ามีศรัทธาร่วมกันแล้วก็มีความคิดร่วมกันว่าอยากจะมาใช่ไหมมีศรัทธาแล้วก็อยากจะมาด้วยใช่ไหมอยากจะมาในวันนี้ด้วยมันก็ทำให้สามารถมาได้แต่ถ้าเป็นในยุคก่อนก็อาจจะแค่มีศรัทธามีความอยากจะมาก็อาจจะมาเจอกันไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟไม่มีรถจนใช่ไหมก็ได้แต่คนกระจุกหนึ่งเท่านั้นที่จะมาเจอกันได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างแน่นอนเจตนาของคนเป็นหลักแต่ต้องมีปัจจัยรองก็คือความอินฟราสตรักเจอร์ด้วยตัวอย่างนะ อย่างอันนี้มันจะอธิบายเรื่องสมบัติ4วิบัติ4มั้ยคะที่ว่ามันจะต้องเหมือนกับกรรมจะส่งผลเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่จะเข้ามาประกอบด้วยที่จะทําให้กรรมนั้นออกมาเป็นแบบนั้นวิบากนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายตรงสมบัติ4วิบัติ4ค ่ ะ อันนี้ไม่ค่อยแม่นนะอธิบายได้มั้ย เดี๋ยวถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวตอน เขียนใช่มั้ย เอามาให้อาจารย์พอดีว่าจะสงสัยนิดนึงอะค่ะเพราะว่าในเมื่อ ในเมื่อมันไม่1บวก1เท่ากับ2นะคะมันยังมีเหตุปัจจัยอันอื่นอีกที่มันจะเข้ามาส่งผลเนี่ยคือคนในแง่ของคนอ่านนะคะคนทั่วไปอะค่ะคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างคือถ้าเกิดให้มองนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้เพื่อที่อยากจะเขาเรียกว่ากำหนดกรรมตัวเองได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้แล้วว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันยังมีปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นอีกเนี่ยค่ะแล้วปัจจัยแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราควบคุมได้เราจะต้องทำยังไงหรือถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะต้องวางใจอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามในแง่ของกระบวนการให้ผลเรื่องของวิบากอะไรเงี้ย ค่ะอ๋อก็ถ้าทำให้มันง่ายเนี่ยก็คือว่าเราก็ตั้งหน้าตาทำกรรมดีนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยใจเราก็พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะยอมรับถึงความไม่แน่นอนของชีวิตยอมรับถึงความอาการขึ้นและลงของชีวิตความผันผวนเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันก็มี2อย่างแค่นี้แหละคือทำความดีก็ดีนะแต่ว่า อย่าลืมฝึกใจไว้ด้วยเพราะฉะนั้นศีลจึงไม่พอไงเนี่ยต้องมีสมาธิและปัญญาศีลและศีกขาไม่พอต้องมีจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเพราะถ้าทำกรรมเท่าทำความดีเนี่ยเราตีความเพียงแค่ว่าศีลเนี่ยคือว่าสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เอาเปรียบแค่นี้มันไม่พอนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยกรรมดีเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในแง่ที่ว่าเมื่อเราทำกรรมทำอะไรทำความดีกับใครไว้ความดีมันก็ส่งผลกลับมาถึงเราใช่ไหมแต่ว่ากฎธรรมชาติก็มีข้อหนึ่งคือว่ามันมีอะไรที่แน่นอนและที่สุดคือคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงที่สุดแล้วเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีอนิจจังมันมีทุกขังด้วยทุกขังต้องเกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าเราจะทำดีแก่ใครแค่ไหนไม่ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับใครแค่ไหนไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เราก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะเพราะนั้นเนี่ยจิตสิกขาปัญญาสิกขาหนึ่งสำคัญลำพังแค่ศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรากฎแห่งกรรมมันมีความซับซ้อนอย่างที่บอกนะสิ่งที่ถามมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องกรรมวิบากนะซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปเสียเวลาคิดค้นมันทำให้มันง่ายทำเรื่องยากให้เป็นง่ายคือว่า1ทำความดีอยู่เสมอ2นะฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมยอมรับกับให้พร้อมยอมรับแล้วก็ทุรู้เท่าทันความผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะแล้วก็ถ้ามีปัญญาถึงขั้นรู้ชัดในเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้ไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยไม่ว่าจะพัดพาสูญเสียไม่ว่าจะหรือแม้แต่ว่าจะตายก็เราก็ไม่กลัวเพราะคนวันทุกวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยกลัวจนกลัวตกงานกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายนะแล้วก็เราก็จะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลกันแต่พื้นตะพือแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนจิตใจเพื่อให้ได้รู้เท่าทันความจริงแล้วก็สามารถจะยกจิตเหนือให้เป็นอิสระเหนือความผันผวนปนแปรของชีวิตได้มันต้องเจอแน่นอนไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแค่ไหนคุณต้องเจอความพัดพาสูญเสียต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย วิธีฝึกใจนั้นฝึกยังไงครับอาจารย ์อย่างแรกคือฝึกสติเพื่อไม่ให้ใจนี่ยินดียินร้ายไปกับสิ่งที่มากระทบกับเราใช่ไหมคือเราไม่สามารถจะเราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่จะมากระทบกับเราไม่ว่าจะอากาศร้อนไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจเราควบคุมได้น้อยมากแต่ว่าเราควบคุมจิตใจของเราได้นะและเราจะควบคุมจิตใจได้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากเจตนาที่จะไม่โกรธไม่ทุกข์แต่เราต้องมีสติเข้ามาเป็นพื้นฐานก็คือว่ามีอะไรมากระทบกับเราใจเราก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนะแม้ว่าจะได้ประสบพบลาภก็ไม่ยินดีหรื พลิดเพลินมันเมื่อคนชื่นชมสรรเสริญก็ไม่ได้เพลิดเพลินมันไปเสียหมดเพราะเรารู้ดีว่าสรรเสริญคู่กับนินทาเรารู้ดีว่าการประสบสิ่งที่รักมันก็ตามมาด้วยกับการพัดพากสิ่งเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ยินดีกับมันมากเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันตกต่ำประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพัดพากจากสิ่งเป็นที่รักเราก็ไม่ยินร้ายใช่ไหมเพราะเรามีสติแล้วก็เรามีปัญญารู้เท่าทันความไม่เที่ยงของสังสารความไม่เที่ยงของสังขารความเรารู้เท่าทันเรื่องโลกธรรม8ใช่ไหมความไม่ยั่งยืนของโลกธรรมฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบอันนี้มันก็เกิดจากการที่เรามีเจริญสติแล้วก็เจริญสติหรือว่าการทำวิปัสสนาจนกระทั่งเราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารโดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนคือรูปและนามมองตัวอย่างไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรานะรูปก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่ใจก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราถ้ามันรู้ถึงขั้นที่เราวางจากตัวตนได้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์มันเหมือนกับแต่เดิมมีกระจกที่ต้องคอยขัดต้องคอยตกคอยเช็ดเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับนะแล้วก็ต้องคอยระวังไม่ให้หินตกลงมาแต่พอกระจกมันไม่มีแล้วฝุ่นก็ไม่รู้จะจับกับอะไรก้อนหินตกลงมาก็ไม่ต้องกลัวแตกใช่ไหมจิตของคนเราเนี่ยถ้ายังมีตัวตนอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับยังมีกระจกอยู่นะมีตัวกูก็คือต้องมีกูผู้สุขกูผู้ทุกข์ใช่ไหมมันหนีไม่พ้นนะมันเหมือนกับว่ามันมีหน้ามือก็ต้องมีหลังมือใช่ไหมสุขและทุกข์มันมาด้วยกันถ้าเราบอกว่าเราชอบสุขไม่เอาทุกข์ก็เหมือนกับเราพูดว่าฉันจะเอาหน้ามือฉันไม่เอาหลังมือทำได้ไหมไม่ได้วิธีเดียวที่ยังไม่มีหลังมือจะทำยังไง มือทิ้ง คือไม่มีมือ เมื่อไม่มีมือก็ไม่มีหน้ามือแล้วก็หลังมือเมื่อไม่มีตัวกูก็ไม่มีกูผู้สุขและกูผู้ทุกข์จะเอาทุกข์แต่ไม่เอาจะเอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเอาสุขคุณก็ต้องเจอทุกข์วิธีการที่จะวิธีการที่จะไม่ต้องทุกข์เลยคือไม่มีก็คืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ไม่มีตัวกูนะที่จะมาเป็นผู้สุขและผู้ทุกข์นี่ถ้าถ้าเจอวิปัสสนาถึงขั้นนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นอิสระจากความผันผวนเปลี่ยนแปลงของโลกนะความพบการพลาดการเจอการจากการได้การเสียก็ทำอะไรเราไม่ได้ มีวิธีอื่นไหมคะที่เราจะอยู่เหนือกรรมนอกจากการเจริญสติเจริญปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงของไตรลักษณ์อะคะ ไม่มีเลยเพราะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ยังแม้แต่อยู่เฉยๆก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่คนเรามันอยู่เฉยไม่ได้อยู่แล้วแม้กายจะอยู่เฉยแต่ใจไม่อยู่เฉยใจมันก็ปรุงแต่งยินดียินร้ายนั่นก็คือกรรมใช่ไหมแล้วคนเราแน่นอนจะไม่อยู่เฉยอยู่แล้วล่ะเราต้องทำมาหากินเราต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนต้องแข่งขันกับใครต่อใครต้องเจอการกระทบกระทั่งเพราะนั้นมันต้องสร้างกรรมแล้วก็ถ้าไม่มีสติก็จะสร้างกรรมเลวมากกว่ากรรมดี อย่างถ้าเกิดบอกว่าคนบางคนเกิดมาสมมุตินะคะพิการตั้งแต่เด็กเลยค่ะทำอะไรไม่ได้ได้แต่นอนเป็นผักอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผักเลยอ่ะ เป็นนอนแบบเหมือนกับพูดก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขายังมีชีวิตจิตใจอยู่เขายังเติบโตอยู่ในร่างที่แบบเหมือนกับอย่างเงี้ยค่ะทีนี้บอกว่าสมมติว่าเขาเกิดมาอย่างถ้าเป็นคนไทยบอกว่าเขาเกิดมาใช้กรรมเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ทำกรรมใหม่เพิ่มเพราะเขาพิการอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาจะสามารถใช้กรรมเก่าจนหมดได้ไหมคะ ก็ไม่รู้ว่าไอ้สมมติว่าเขาเคยทำกรรมที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยเขาทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าก็อย่างพานนท์ก็ทั้งที่เราเรียก500ชาตินะซึ่งเราก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราก็พูดยากว่าเด็กคนนี้เขาจะใช้กรรมหมดหรือยังเพราะว่า ต่อไปเขาอาจจะไม่ได้มีแค่ไม่รู้สึกตัวเป็นผักอย่างเดียวก็ได้ต่อไปก็จะต้องเจอเวทนาบีบคั้นแผลกดทับหัวใจไม่ทำงานโอ้โหมันไม่ได้แค่อยู่นิ่งๆอย่างเดียวมันถูกเวทนาบีบคั้นก็เจอเข้าไปอีกก็หนักเต็มที แสดงว่าจริงๆก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าเราแก้ไขกรรมก็ไม่ได้เราอยู่เฉยๆไม่ให้กรรมมันหมดไปเองของมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ อยู่เฉยๆกรรมหมดไปเองก็ไม่ได้เพราะว่าเราการอยู่เฉยๆนั้นเนี่ยมันก็เราจะไม่อยู่เฉยๆจริงๆเรายังสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยอย่างน้อยก็มโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้กรรมอยู่เรื่อยไปหรือว่าต้องรับผลแห่งกรรมนั้นอยู่เรื่อยไปไม่มีวันหมด พระอาจารย์คะอย่างบางทีอย่างกรณีอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีคนเขานอนป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ว่ากรรมเนี่ยตามทำมาก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี้คือแบบเราจะแยกแยะว่าอันไหนมันเป็นกรรมใหม่หรืออันไหนมันเป็นกรรมเก่าอันไหนมันเป็นวิบากมาจากกรรมเก่าที่เราต้องรับหรือแล้วอันไหนมันเป็นกรรมใหม่ของเรา อืมยากนะปุถุชนคนธรรมดายากใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยอยู่ดีๆมันไม่เท่าจะเป็นเลยอยู่ดีมันต้องมีเหตุซึ่งสามารถสาวหาได้ว่ามันมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันอยู่ดีๆเป็นอัมพาตเส้นสิทธิ์ในสมองแตกมันก็ต้องมีเหตุเช่นคิดมากหรือว่าโกรธอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต้องเคยกินอาหารที่มันไม่ถูกต้องมานานทีเดียวใช่ไหมคือมันจะไม่มีว่ามันจะไม่มีประเภทว่ามีแต่เหตุในอดีตล้วนๆซึ่งเหตุนั้นเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนคือมันต้องมีเหตุในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวหลักเสมอไป มันจะมีบางกรณีพระอาจารย์บางคนเด็กบางคนเป็นข่าวไม่นานเนี่ยเกิดมาแล้วหัวก็โตไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคืออันนี้จะไปพูดว่าคือถ้าเกิดสมมติว่ามันต้องมีเหตุปัจจุบันด้วยเด็กมันยังไม่ทันทำอะไรไม่กี่ขวบเป็น2ขวบ3ขวบเงี้ยมันก็ต้องไปคนก็จะโยงกลับไปว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นกรรมเก่าคือเพราะว่ามันแค่2 3ขวบมันยังไม่ทันทำเหตุอะไรเลย ก็เราไปอสูมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกฎแห่งกรรมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ต้องเป็นเพราะกฎแห่งกรรมก็ได้อาจจะเป็นทีชนิยามอุตุนิยามก็ได้ใช่มั้ยได้ยินที่ไม่ดีมามันก็ทำให้เด็กเป็นอย่างนี้หรือว่าถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอดอะไรบางอย่างจากพ่อแม่ก็ทำให้เด็กเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมคือถ้ามองทุกอย่างว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเดียวมันก็ยังมีคำถามนี้แหละแต่ว่าในทางพุทธศาสนาก็ไม่อธิบายว่าทุกอย่างต้องเป็นเพราะกฎแห่งกรรมอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของปีชนิยามอุตุนิยามเข้ามาวัด 2008 เนี่ยมันบางทีก็พูดว่าเป็นเพราะกฎแห่งกรรมก็ยากนะเพราะว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยวันดีคืนดีก็เป็นก็ได้ใช่ไหมอยู่ที่เนี่ยไม่ได้ทะเลทลายไปไหนเลยก็เป็นก็ได้ถ้ามีเกิดมีคนมาหาเนี่ยเกิดมีคนมาคุยแล้วเกิดไปบินธบาตแล้วเป็นอันนี้มันก็อธิบายกฎแห่งกรรมก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าพูดว่าเป็นเพราะพีชนิยามเนี่ยอุตุนิยามโอเค อย่างคืออย่างบางทีอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องกรรมอย่างพระอาจารย์บอกว่าเราต้องทำกรรมใหม่ไงค่ะทีนี้เราบอกได้ไหมคะว่ากรรมเก่าเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นบางส่วนเช่นรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้รูปร่างเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าคือหลังๆมันมีการสัญญกรรมมันก็เลยสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เช่นอย่างเราเกิดมาในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราไม่ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเก่าไหมคะแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราวางใจอย่างวิธีการวางใจที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องรู้จักวางใจให้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะต้องมีการฝึกเจริญสติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือการกระทำกรรมใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแยกแยะเป็นกรณีอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดเจนไหมคะคือเหมือนกับการกระทำกรรมใหม่ก็คือกรรมอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจลงมือกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมใหม่ เสียแต่เดี๋ยวนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะคืออย่างทุกครั้งที่เราเลือกว่าเราจะทำอะไรอย่างนี้ถือเป็นกรรมใหม่ไหมคะ ใช ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเช่นสมมติว่าหนูเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยก็คือถือเป็นกรรมเก่าที่แบบยังไงคุณก็ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันจะ ใช่ นะคะ ใช่ก็เงยเทศที่เคยบอกว่าเหมือนกับเราเล่นไพ่แล้วเราจั่วไพ่ขึ้นมาเนี่ย เมื่อเราจั่วขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรกับไพ่ใบนั้นไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าหมายถึงว่าเราจั่วไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันละแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือว่าจะใช้ไพ่ใบนั้นให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นไพ่เท่าที่มีอยู่ในมือเนี่ยให้ดีได้อย่างไรคุณทำได้ใช่ไหมบางคนนี่ก็ไพ่จั่วมาไม่ดีเลยแต่ว่าเล่นแล้วก็ชนะเพราะว่าเขามีวิธีการเล่นเขารู้จักบลัฟเขารู้จักอะไรใช่ไหมอันเนี้ยคือการใช้ชื่อเหมือนกับการเล่นไพ่คือบางทีเราไม่รู้ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะจั่วอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะใช้ไพ่ที่มีอยู่เนี่ยหรือใช้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอันนี้เราทำได้แม้ว่าจะพิการแม้ว่าจะไม่มีแขนไม่มีขาคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได ้ถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วกรรมลิขิตเราหรือเราลิขิตกรรมคะ สองอย่างเราสร้างกรรมแล้วกรรมก็มากำหนดเราใช่ไหมก็อย่างที่บอกกฎแห่งการสะท้อนกลับคุณทำกรรมอะไรไว้ไอ้สิ่งคุณทำก็สะท้อนกลับมาปรุงแต่งคุณก็ที่เขาบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นทายาทนะเรามีกรรมเป็นทายาทเนี่ยก็คือว่ากรรมนี่เกิดจากเราใช่ไหมเรามีกรรมเป็นทายาทคือกรรมเกิดจากเราแต่เราก็มีกรรมเป็นแดนเกิดใช่ไหมก็กรรมก็เคยไปปรุงแต่งเรามันเป็นทั้งสองอย่างใช่ไหมเมื่อที่ว่าเมื่อคุณก่อนคุณพูดเนี่ยคุณเป็นนายคำพูดเมื่อคุณพูดแล้วคำพูดเป็นนายคุณใช่ไหมก็เหมือนกันมาร์กก็บอกนี่คือไดเรกติกแต่พุทธก็บอกนี่คือกฎแห่งเหตุปัจจัยใช่ไหมเราทำกรรมแล้วกรรมนั้นก็มาปรุงแต่งเราเราปรุงแต่งกรรมแล้วก็มาปรุงแต่งเรามันไม่มีอะไรที่เป็นตายตัวล้วนๆนะ แสดงว่าพระอาจารย์ให้ความสำคัญกับกรรมใหม่มากกว่ากรรมเก่าถูกไหมคะสูงเป็น 100% เนี่ยพระอาจารย์ให้น้ำหนักกับอันนี้ความเห็นส่วนตัว เดี๋ยวกรรมเก่าในเรื่องกรรมในอดีตชาติใช่ไหม กรรมเก่าหรือจะอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา โอ้มันก็พูดยากนะเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันกรรมเก่าแน่นอนเลยก็คือว่ากินอาหารเข้าไป10-20ปีกินเนื้อนมไข่เนี่ยมันก็ต้องเป็นใช่ไหมอันนี้กรรมเก่าเลยนะ คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติ 100% นะคะอาจารย์ให้น้ำหนักของกรรมเก่าเนี่ยความสำคัญของมันนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ แน่นอน 100% เลย ให้ความ ที่เป็นอยู่นี่เพราะกรรมเก่าแต่มันที่ว่ากรรมเก่าคุณจะสาวไปถึงไหนในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติใช่ไหม แต่ว่าในแง่ของพระอาจารย์ให้ความสำคัญกับการทำกรรมใหม่มากกว่าถูกไหม ใช่โดยการเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พระอาจารย์อย่างคนเราถ้าสมมติเราจะเข้าใจเรื่องกรรมได้นี่ควรจะสาวไปถึงจะมีความจำเป็นจะต้องสาวถึงอดีตชาติหรือว่าเราแค่สั้นๆก ็ไม่เป็นเลยเพราะว่าอดีตชาติรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราแค่ว่าแล้วเราจะทำโอเคเราจะวิเคราะห์ว่าที่เราเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรยากจนเพราะอะไรใช่ไหมหรือว่าเจ็บป่วยเพราะอะไรอาจจะย้อนกลับไปอันนี้แหละที่ใช้หลักอริยสัจ4ได้ทุกสมุทัยใช่ไหมแต่คราวนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วไม่พอนะมันต้องลงมือแก้ไขสมุทัยนั้นใช่ไหมเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารทำใจให้ปล่อยวางผ่อนคลายมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็คือการทำกรรมในปัจจุบันให้ดีแล้วก็ถ้าทำกรรมปัจจุบันดีแล้วแม้กรรมเก่าจะตามมาทันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนว่าทำให้เราทุกข์ไม่ได้อย่างพระนาสามาวดีนี่ก็ไม่ได้ทุกข์กับการที่ถูกไฟคลอกมีหนำซ้ำใช้เหตุการณ์ให้เกิดประโยชน์บรรลุธรรมขั้นสูงพระโมคคัลลานะก็ถูกกรรมตามทันท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรใช่ไหมคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงขั้นหนึ่งเราไม่กลัววิบากกรรมแล้วล่ะใช่ไหม ยังไงสุขทุกข์หรือว่าโลกธรรมมันก็มีมาถูกไหมคะเดี๋ยวพระอาจารย์ยกกรณีตัวอย่างเรื่องอะไรนะมีกระจกมีฝุ่นมีก้อนหินอะไรเงี้ย ยังไงเราก็มันยังไงในแง่ของโลกมันฝุ่นก็ต้องมีก้อนหินก็ต้องมีเราไปห้ามมันไม่มีไม่ได้ ไม่ได้แต่ว่าจะมีกระจกไว้เราจะเอาหน้าไปรับมันไหมใช่ไหมหรือจะเอาหรือเราจะปรุงแต่งตัวตนไปรับมันหรือเปล่านะถ้าเราไม่เอาปรุงแต่งตัวตนไปรับมันก็เหมือนกับไม่มีกระจกแล้วหินจะตกฝุ่นจะลงก็ไม่มีใครเดือดร้อน พระอาจารย์คะอย่างพระอาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ว่าเราจะเลือกวางใจอย่างไรเราจะฝึกจิตฝึกเจริญสติให้เห็นความจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเกิดมาเป็นคนปัญญาทึบมีมิจฉาทิฐิอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะยากมากที่เราจะเข้าคือเหมือนกับว่าอย่างบางคนก็จะไม่สนใจศาสนาเลยไม่สนใจพุทธศาสนาไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยค่ะไม่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงคะในเมื่ออย่างทิฐิมันก็จะเป็นกรอบความคิดของการใช้ชีวิตของการตัดสินใจในการกระทำของเราเลยค่ะทีนี้มันกรรมเก่ามันมาอย่างนี้แล้วค่ะเราจะไปเปลี่ยนเราจะทำกรรมใหม่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับมันเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่คิดอยากจะเจริญสติเจริญภาวนาอะไรเงี้ยค่ะ คือปัญญาทึบกับมิจฉาทิฏฐิมันไม่เหมือนกันนะ ค่ะ อย่างจุลปันถกเนี่ยก็ปัญญาทึบนะแต่ว่าท่านก็ยังมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมได้ใช่ไหมคราวนี้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ปัญญาทึบนะมีปัญญามีสติปัญญาตรงนี้ที่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมันมีพราหมณ์คนนึงเนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินพราหมณ์คนนี้เนี่ยแกชอบด่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะว่าลูกน้องแล้วก็เมียก็ไปศรัทธานับถือพระพุทธเจ้าก็ด่าพระพุทธเจ้าด่าอยู่นั่นแหละใช่ไหมแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาหาแล้วก็ทำให้เกิดที่มาว่าพระพุทธเจ้าถามว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมท่านที่บ้านท่านจะทำอย่างไรเขาก็บอกเอาน้ำเอาของมาต้อนรับใช่ไหมพระเจ้าก็ถามตอบว่าถ้าอาคันตุการนั้นไม่กินน้ำที่ท่านให้น้ำหรือของที่มอบให้จะเป็นของใครนะตัวก็เป็นของข้าพเจ้าพระเจ้าก็ตัดตอบไปว่าเนี่ยคำตำหนิคำต่อว่าที่ท่านว่าเราถ้าตถาคตไม่รับจะเป็นของใครใช่ไหมอันนี้คนพราหมณ์นี่ก็ต้องสะอึกละใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยนะกำลังคือกำลังพูดถึงเขาแต่ว่าพราหมณ์นี้เนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นมาว่าพระเจ้านี่ดีนะขนาดเราวิจารณ์ขนาดนี้ก็ยังไม่ตอบโต้กลับมาแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมนิดหน่อยว่าบุคคลไม่ควรตอบบุคคลไม่ควรตอบโกรธตอบเพราะการโกรธตอบเนี่ยมันเลวยิ่งกว่าคนที่ทำให้เราโกรธนะมันเป็นการทั้งเสียประโยชน์ตัวและประโยชน์ท่านนะสุดท้ายครั้งนี้ในสุดก็เกิดได้คิดแล้วเกิดศรัทธาพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์จากคนที่ติดลบอ่ะคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยใช่ไหมจ้วงจับพระเจ้าเนี่ยซึ่งในทางคนกฎแห่งกรรมตามที่เราได้ยินกันเนี่ยไอเนี่ยนรกสถานเดียวใช่ไหมจะกลายเป็นพระอรหันต์ต้นร้ายปลายดีใช่ไหมแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็จะตกต่ำได้ต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรจะช่วยทำให้เกิดโยนิโสมนสิการขึ้นทำให้เกิดสติพอมีโยนิโสมนสิการก็เกิดสติและปัญญาและปัญญาก็พาตนออกจากทุกข์ได้นั่นกลายเป็นถึงสำคัญพุทธเจ้าตรัสว่ากายในไม่ได้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการที่ไม่เสพกามแต่หมายถึงว่าชีวิตอันประเสริฐชีวิตประเสริฐนี่มีความหมายหลายอย่างตั้งแต่การให้การมีการรักษาศีลห้าก็เป็นชีวิตประเสริฐการให้ทานก็เป็นชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์มีหลายความหมายนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีความเหมือนกันอย่างนึงคือบทบาทของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสามารถที่จะพาให้สู่ทางอันประเสริฐได้โดยเฉพาะสำหรับคนซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิหรือปัญญาทึบ แล้วถ้าเกิดอย่างเราจะอธิบายได้ไหมคะว่า เราต้องทำกรรมอะไรบางอย่างมาเราถึงมีกัลยาณมิตรคือบางทีบางคนก็มิจฉาทิฐิแล้วก็ไม่มีกัลยาณมิตรคืออย่างบางคนสามารถพอเจอปัญหาเนี่ยค่ะจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างที่พระอาจารย์ว่าได้คือสามารถมองหาแง่มุมธรรมะที่จะทำความเข้าใจคือทำให้มันเป็นธรรมะขึ้นมาได้แต่บางคนเนี่ยคือเหมือนกับพื้นเดิมมาก็มิจฉาทิฐิมาแล้วอ่ะแล้วก็แบบพอเห็นอะไรก็จะหันเข้ามุมที่มันผิดตลอดอะไรเงี้ยค่ะ พื้นฐานเดิมมันไม่มีฉันทิฏฐินะไม่เชื่อนะ คือเกิดมาเนี่ยอย่างที่อาตมาคือคนเนี่ยเกิดมาเป็นทารกแบบเนี่ยมันก็มีอย่างหนึ่งแล้วคือน้ำใจ นะเมื่อเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กเนี่ยทารกเนี่ยเขาเวลาเด็กทารกนอนอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนเนี่ยร้องไห้เนี่ยเด็กมันจะ ร้องด้วย จะกระสับกระส่ายจะร้องด้วยหรือกระสับกระส่ายไม่ใช่กระสับกระส่ายเพราะอยากจะหนีนะถ้าเด็กเขาคลานได้เด็กก็จะคลานไปหาแต่ว่าถ้าเรา เอามืออุดปาก ค่ะ คลานไปเอามืออุดปาก มีความเห็นต้องเห็นใจเห็นพาที ่นี่นรก หรือว่าเขาทดลองเนี่ยลองเอาเสียงเด็กคนนั้นเนี่ยมาเปิดให้เด็กเจ้าตัวฟังเนี่ยเด็กเขาไม่มีปฏิกิริยาเลยเขาไม่ได้รำคาญนะแต่เขาไม่รู้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่เสียงร้องของเพื่อนเขาก็เฉยเฉยเด็กมันเนี่ยมันเด็กมีตั้งแต่เด็กมีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดถามว่าใครสอนไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีกับเด็กเนี่ยสัตว์ก็มีแล้วเราคิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เด็กเขามีมาแต่เกิดแต่ถ้ามีจะมีวิชาที่ฉีกก็เพราะถูกเสี่ยมสอนหรือถูกคือไม่ได้แปลว่าเด็กนี่เป็นผ้าขาวนะไม่ได้เด็กก็มีความเป็นกับตัวแต่ว่าการที่จะมีวิชาที่ฉีกได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกมันต้องเกิดจากการสอนหรือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีโอเคตอนนี้มีมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยถามว่าทำยังไงมงคลสูตรข้อแรกก็พูดชัดเจนเลยอาเสวนาจะพาลานังใช่ไห ม การไม่คบคนพาลนะการไม่คบคนพาลเนี่ยเป็นข้อแรกเลยนะปันทิตานจะเสวนาการคบบัณฑิตแต่คุณจะคบบัณฑิตได้คุณต้องไม่คบคนพาลพุทธเจ้าจะเน้นมากเลยเนี่ยเรื่องว่าการที่คนเราจะเกิดปัญญาเกิดยุทธสมรสิการได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่อยู่ใกล้ชิดคนดีแล้วก็ได้สดับฟังเขาแล้วถึงจะเกิดโดยนิสสมรสิการและจากยุทธสมรสิการก็จะนำไปสู่ธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติที่ถูกต้องในตรงนี้การที่จะทำกรรมดีเนี่ยคือธรรมานุธรรมปฏิบัติซึ่งเกิดจากยุทธสมรสิการคือการรู้จักคิดเลือกคิดได้เพราะว่าได้ฟังคำพูดของผู้รู้ของบัณฑิตของคนดีแต่จะได้ฟังได้ต้องคบหาก่อนได้อยู่เข้าใกล้ก่อนใช่ไหมคบหาได้ฟังได้คิดแล้วก็ปฏิบัติมันจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ย แล้วถ้างั้นเรามีกรรมไหนที่ทำให้ มาอยู่ท่ามกลาง ใช่ ก็อันนี้ก็อาจารย์ประโมทก็บอกนะอาจารย์ประโมทก็บอกว่าถ้าอธิษฐานนี่ขออธิษฐานได้เกิดในแผ่นดินที่มีพุทธศาสนาเพื่อจะได้ไปเกิดในท่ามกลางคนที่มีสัมมาทิฏฐิอย่าไปบอกว่าอย่าไปเกิดว่าขอให้เกิดมาเป็นคนไทยนะเดี๋ยวซวยเพราะเป็นคนไทยในแผ่นดินที่ไม่มีพุทธศาสนาก็ได้คือตรงนี้เนี่ยถ้าผู้อย่างตัวแบงมาคือว่ามันต้องถ้าผู้กับคนโบราณคือว่ามันต้องตั้งเจตจำนงไว ้เจตจำนงก็เป็นกรรมอย่าง เจตจำนงเจตจำนงว่าที่เราเรียกอธิษฐานนี่คือเจตจำนงว่า เขียนพินัยกรรมล่วงหน้าขอ ให้ได้ไปเกิดในแผ่นดินที่พุทธศาสนาขอได้เกิดได้พบเห็นครูบาอาจารย์หรือว่าขอให้ได้เข้าถึงพระนิพพานมันไม่ใช่เป็นแค่ความอยากนะแต่มันเป็นการทำให้จิตเนี่ยคือการที่เรานึกถึงนิพพานบ่อยๆนึกถึงนิพพานบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้สมมตินะเกิดตายไปชาตินี้ไม่ได้นิพพานแต่เกิดตายไปแล้วชาติหน้าเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยพอมีใครพูดคำว่านิพพานขึ้นมามันปิ้งขึ้นมาเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไอ้เพราะว่าเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องนี้บ่อยนะพอมาเป็นเด็ก7-8ขวบได้ฟังพระเทศน์เรื่องนิพพานเหมือนกับว่ามันก็สะกิดเลยนะเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าอยากจะนิพพานซึ่งเป็นความโลภนะแต่ว่ามันเป็นการเตือนการย้ำให้จิตเราเนี่ยมีใจโน้มไปทางนี้ ซึ่งมันจะโน้มไปได้ง่ายเมื่อเกิดมีอะไรมากระทบซึ่งบางคนเนี่ยฟังไปก็ไม่ฟังคำนี้คำว่านิพพานก็ไม่รู้สึกสะดุ้งไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมบางคนเห็นภาพก็ไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนเห็นภาพแต่เด็กมันมีความรู้สึก อันนี้ค่ะก็เลยทำให้สงสัยว่า อย่างบางคนคืออาจจะไม่ใช่เกิดมามีมิจฉาทิฏฐิแต่คือเขาเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิแล้วเขาก็ไม่มีท่าทีว่าเขาสมมตินะคะคือเราไม่รู้ใจเขาแต่คือเรามองจากข้างนอกแต่เราคิดว่ามันก็มีอยู่เหมือนกันคนที่แบบปฏิเสธคือแบบไม่สนใจคือกินเหล้าแล้วก็ไปในที่อโคจรชอบเที่ยวชอบพนันชอบอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบว่าเรื่องวัดไม่ต้องพูดไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอย่างในเมื่อที่มันเหมือนกับตัวเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนจะคิดได้เองอะไรเงี้ยค่ะมันจะยากไหมคะ อ๋อไม่ยากเพราะว่ามันมีเรื่องราวคนที่มันมีเรื่องคนแบบนี้เนี่ยที่สวิงเข้าหาพุทธศาสนามีเยอะอโศกเนี่ยจะมีคนแบบนี้เยอะเลยคนที่สวิงนะเพราะว่าคือพวกนี้เนี่ยเวลาเข้าหาพุทธศาสนานี่โหมันก็เต็มที่เหมือนกันนะงั้นคือคนพวกนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยเขาเรียนรู้จากตัวเขาเองนะอันเนี้ยที่ครูบาอาจารย์ก็สอนบางทีคนเราไม่มีครูไม่มีใครที่จะสอนเราได้ดีเท่ากับความทุกข์ใช่ไหมคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันจะทุกข์ถึงจุดหนึ่งมันทุกข์มันเต็มอิ่มนะแล้วเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยเกิดป่วยหนักนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าโหยไม่ไหวแล้วใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมันมีคนแบบนี้มากนะที่เรียกว่ากินเหล้าจนต้องไม่ไหวเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันรู้ซึ้งขึ้นมาได้ใช่ไหมเพิ่งอ่านประวัติของนพลโกมารชุนเนี่ยก็เหมือนกันโอ้สมเลเทมาไม่เอาทานไม่เป็นเรื่องไม่เป็นรู้เป็นทายเลยเสร็จแล้วก็ปิ้งกลับมาเพราะว่าเจอทุกมันสอนนะใช่ไหมแล้วคนที่เจอแบบนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดกลับตัวได้เนี่ยมันจะไอ้เหตุการณ์เก่าๆนี่มันจะเป็นครูสอนให้เขาดีมากคือเกิดความเข็ดหลาบมันจะไม่สวิงเข้าหาความทุกข์หรือว่าหนทางเดิมได้ง่ายๆต่อไป พระอาจารย์มองว่าการที่เขามาเจอแบบว่าจุดหักเหในชีวิตอย่างนี้ได้นะคะมันเป็นกรรมใหม่หรือกรรมเก่าคะ ก็กรรมใหม่เลยคือเขาใช้ประโยชน์จากกรรมเก่าเนี่ยเหมือนกับนางสามาวดีเนี่ยถูกไฟคอกแต่ว่าเปลี่ยนเหตุการณ์ให้กลายเป็นประโยชน์ใช่ไหมคุณรับกรรมการที่คุณเจ็บป่วยในคุณรับกรรมคุณรับผลจากกรรมเก่าเนี่ยเจ็บป่วยจะปางตายให้ได้แต่ว่าชั่วขณะหนึ่งได้คิดขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งรับผลจากกรรมเก่าใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งใช้กรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ก็เกิดปัญญาเกิดความรู้สึกเข็ดหลาบขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสวิงได ้ถ้าเกิด มันเกิดความทุกข์เนี่ยในแง่หนึ่งมันดูดเราให้จมเข้าไปในสู่ความทุกข์เนี่ยมันในแง่หนึ่งมันดูดเราให้จมอยู่ในหลุมดำเนี่ยนะแต่ในแง่หนึ่งมันสามารถจะมีแรงผลักให้เราหลุดออกจากมันได ้อย่างคือพอดีว่ากำลังสงสัยว่าอย่างถ้าเป็นคนที่มองอีกมุมหนึ่งอาจจะมองว่าโอ้เขาคงต้องเหมือนกับแบบอย่างการที่ชีวิตเขาต้องทุกข์เนี่ยเขาคงอาจจะทำกรรมบางอย่างที่เขาต้องเจอสภาวะแบบนั้นหรือเขาต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันไอ้จุดหักเหที่เขาต้องมาเจอคือแทนที่มันจะบางคนอาจจะไม่หักเหบางคนอาจจะแบบเป็นขี้เมาไปจนตายอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็มีจุดตรงนี้ได้เงี้ยค่ะก็เลยทีนี้คืออย่างคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมองว่านี่ก็น่าจะเป็นเพราะเขาเคยทำเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่จะส่งผลให้เขาสามารถมองเห็นหรือสามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต รงนี้จะอธิบายยังไงครับเพราะอย่างนางสามาวดีนี่ก็คือมีในอดีตก็เคยสั่งสมบุญบารมีในทางด้านนี้มาก่อนใช่ไหมคะก็ถึงจะสามารถที่คือเหมือนมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะตั้งมีสติพิจารณาเวทนาได้ในขณะที่กำลังเผชิญกับกรรมเก่าอะไรเงี้ยกำลังเผชิญกับวิบากกรรมของตัวเองเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยคำถามก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วแต่ว่ามันจะมีผลของกรรมเก่าเข้ามาช่วยด้วยไหมที่ว่าเหมือนกับเขาอาจจะอย่างนพลเนี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเหมือนกับเคยในอดีตชาติอาจจะเคยฟังธรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่มันจะแบบแสดงผลของแบบกรรมอันนั้นออกมาแต่มันอาจจะต้องเขาอาจจะต้องมาใช้นี่ก่อนแล้วก็มาเจอมาถึงจุดนี้แล้วผลตรงนี้ก็ค่อยกรรมตรงนี้ก็ค่อยให้ผลอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคะ ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าโดยธรรมชาติของความทุกข์อ่ะมันสามารถจะทำให้เกิดกุศลธรรมได้อาจารย์พุทธทาสก็เคยที่จริงเขาเคยอ้างในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยมันทำให้เกิดมันสามารถจะสามารถจะนำไปสู่การเกิดปิติปราโมทย์ได้ใช่ไหมคือธรรมชาติของความทุกข์เนี่ยมันเช่นเดียวกับทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะก่อให้เกิดผลดีได้ใช่ไหมให้เกิดประโยชน์ได้ที่ท่านนัทธันบอกว่าความทุกข์อันประเสริฐความทุกข์ประเสริฐท่านอธิบายในแง่นี้ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันก็มีความประเสริฐตรงที่ว่ามันสามารถจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขได้ใช่ไหมทุกอย่างนี่มันไม่เคยมีดีมีเลวในตัวมันเองมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกในเพราะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็มีศักยภาพที่จะผลักให้เกิดความทุกข์จะทำให้จิตอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยความทุกข์จะทำให้จิตนี่มันเศร้าหมองหรือทำให้เกิดจิตมันสปาร์คเกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมอาตมาเพิ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่มันโยงกันได้นะมีคนเจอหลุมดำซึ่งมันหลุมดำรู้ใช่ไหมมันสามารถที่จะดูดแม้กระทั่งแสงได้หลุมดำหลุมหนึ่งเนี่ยมันมีมวลเท่ากับพระอาทิตย์4 ล้านดวงมันเล็กๆแค่นี้นะมันดูดแสงเข้ามาได้แสงหายไปเลยแต่ปรากฏว่าเขาพบว่ามันมีดาวบางดวงเนี่ยที่มันอยู่ใกล้หลุมดำมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดแรงเวียงหลุมดำเนี่ยมันเวียงไอ้ดาวดวงนั้นเนี่ยกระเด็นออกไปเลยเขาบอกมันกระเด็นไปด้วยความเร็วสูงมากเขาบอกเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ถูกตะเพิดออกจากไนท์คลับใช่ไหมคือเคยไหมหลุมดำเนี่ยมันไม่ได้แค่ดูดอย่างเดียวนะ มันผลักด้วย มันสามารถผลักด้วยใช่ไหมทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์มันไม่ได้แค่ดูดคุณให้จมอยู่ในบ่ายแล้วมันมีแรงผลักนี่คือธรรมชาติของความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณทำกรรมอะไรไม่ทำกรรมหรอกใช่ไหมเพราะส่วนหนึ่งนี่คือธรรมชาติของความทุกข์ที่มันสามารถจะผลักคุณได ้ก็จะกัด4 โมงแล้วค่ะแต่ว่าขอสรุปว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องค่ะแสดงว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องกรรมเก่าเลยอย่างแบบว่าถ้าเกิดชีวิตย่ำแย่แค่ไหนก็เรามีโอกาสเสมอใช่ไหมคะในการที่จะทำกรรมใหม่ที่ดีที่เป็นกุศลที่จะส่งผลให้ชีวิตมันเจริญขึ้นไปได้ใช่ไหมคะ คือคิดถึงได้ในแง่ของการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตเราตกต่ำอย่างนี้ทำไมเราทำงานไม่สำเร็จทำงานครอบครัวแตกสลายก็วิเคราะห์ว่าเพราะอะไรใช่ไหมแล้วเราก็แก้ไขคือเราไม่เอากรรมเก่ามาเป็นเครื่องทวงหน่วงเหนี่ยวให้วิตกกังวลแต่เราอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปอะไรในอดีตนะก็คืออย่าไปอะไรอย่าไปวิตกกับกรรมเก่าแต่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้วิเคราะห์หาสาเหตุและใช้มันให้เป็นประโยชน์ เดี๋ยวนี้เตะก่อนค่ะ แล้วเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวจะกินข้าวยังไง